Velkommen til de gnavende Stop Motion Nørders podcast. Mit navn er Morten. Til dagens podcast skal jeg bruge et stykke hundkundens blondine med talent for at kigge op i luften og se forskrækket ud. Et stykke mandsperson, som gerne tilsidesætter alle personer, så vi er vel for at komme til at kaste med lidt hjemmebragte bomber. Og til sidst et stykke mandsjuvenist med talent for at se sur og lidt rollækker ud på samme tid. Det er heldigvis lige netop, hvad jeg har med mig i aften. I må gerne selv fordele rollerne med en god aften til Marianne Christoffer og Niels. Fordi Morten, du ved, god aften, for du ved jo godt, at women, de er nuisance. Lige præcis. Det er bare sådan, det er bare sådan, de er built, Morten. De kan ikke gøre for det. Det er bare sådan, the way they're made. Jeg er bare irriterende. Ja, i hvert fald. Altså, det er kun til. De er bare butter. Bare having them around, Morten, det irriterer bare. Bare det, de er der. Det irriterer dig. Og man må gerne lige slå dem i ansigtet, hvis det er sådan, det lige står. De skal ikke gøre noget. De skal bare det, de er der. Det har, altså jeg tror, at Sean Connery, han har baseret sin virkelige persona på ham her i. Hun tog det sådan set meget, meget stille og roligt, at hun lige fik... Ja. Sin virkelige persona, du mener den figur, han har skabt. Nej, fordi han er, der findes jo interviews med ham på presseturnéen for The Untouchables, hvor der er en kvindejournalist, der interviewer ham. Om han stadigvæk mener det, han sagde for mange år siden med, at kvinder skulle bare have nogle dask, hvis de ikke opføres ordentligt. Nå, ja. Ja, det gør han. Det har han ikke ændret mening. Ja, det mener og jeg. Det skal så ikke være med lukket hånd, men skal være med åben, altså med flade. Så det skal være sindssygt. Det skal være et slap. Ja. Et godt slap across the kisser. Det er noget, der virker. Hvis de bliver helt hysteriske, så det er det eneste, der duer. Ja. Yeah. Men det, man skal bare tænke på bare det de er around. Det er bare det tror jeg vil til at sige til mine kvindelige kollegaer. Det er ikke sådan, det er ikke så meget det du er her eller det du gør der irriterer mig. Det er bare det du er her. Det er bare det der irriterer mig. Jeg tror du vil til at sige det til Maria, men det tør du alligevel ikke. Nej, kollegaerne holder altså. Jeg har overvejet det. Jeg har overvejet det, Morten. Godt. Nå. Før vi går i gang eller kommer i gang med at snakke om aftens film, så er der jo noget follow up, som jeg synes er ret fedt fra den sidste uge. F.U. Ja. Det er jo, at en af hovedmændene bag Foxes superhelte film, Simon Kinberg, har udtalt, at en Fantastic Four 2 faktisk ikke er så usandsynlig alligevel, fordi castet var jo fantastisk. Så hvorfor ikke? Ja, men er der ikke noget med, at hvad hedder han, David... Michael B. Jordan, han er blevet castet i Black Panther. Jo. Så det bliver jo sådan lidt, der bliver en conflict of interest der. Den samme rolle, ikke? Nej, ikke samme rolle. Ikke hvad vi ved, i hvert fald. Han skulle efter sine spille ind i skurken deri, men problemet er jo, at... Det kan godt være, Morten. Det kan godt være, det er Johnny Storm, der er en af skurkene. Ja, det er rigtigt, ja. Ja, det skal jeg jo ikke kunne sige, men MCU har jo i hvert fald haft tidligere sådan nogle clauses med, at hvis man er med i en af deres film, så må man ikke være med i flere. Og jeg ved ikke rigtigt, om det sådan spænder ud over studiet Marvel Disney, og så går over til Fox, eller om det bare er okay, at han er med i... Fordi jeg ved ikke, om vi nogensinde ser Fantastiske Fire. Nej, det er jo ikke sådan, de to universer nogensinde kommer til at møde hinanden. Det er du selvfølgelig ret i. Så jeg følte det, der jeg sagde der med, at den der podcast, jeg lyttede til, hvor de bare snakkede om, at det kunne være fedt, hvis Fox bare beholdt rettighederne. Så bare sådan hver år blev de bare ved med at reboote den, og blev ved med at prøve at lave en ny Fantastisk Four. Det var faktisk ikke det, de sagde. Det, de sagde, det var, at både Fox og Marvel skulle have rettighederne. Sådan at hver gang der kom, så kom der bare hver år kom der en ny film, så kom der en god Marvel film, og så kom der en dårlig Fox film, så kom der en god Marvel film, og så kom der en dårlig Fox film. Og sådan skulle de bare blive ved i evighed, så vidste man sådan, det var bare det. Det synes jeg også kunne være ret morsomt. Men var det ikke Marvel, der lavede dem der fra 2005? Nej. Det var også Fox, ikke? Altså jo. Marvel Studios opstår jo med hvad? Hvor opstår de? De opstår vel med Avenger, eller? First Avenger. Ja, Captain America, ja. Det er vel deromkring, vil jeg tro. Er det den første Marvel? Det må det være, ikke? Det må være den første i Phase 1. Jo, den første nye, og den første, altså, de havde jo også Blade. Jo, men der, hvor de bliver et rigtigt studie, altså, hvor de ikke bare er et lille bitte produktions... har en lille produktionsselskab, men hvor de virkelig sådan får lov til at bestemme, hvad filmen handler om. Ja, det må det næsten være. Fordi okay. der står jo også Marvel i starten af Fantastic Four, gjorde det ikke det? Det mener jeg. Jo, men jo, og det er jo stadigvæk Marvel titler, kan man sige, men ja, det er ikke fra MCU eller fra Marvel Studios. Det er vel bare licensed. Ja. Figurerne et eller andet sted, ikke? Men jeg ved ikke, hvor meget Marvel har vel ikke noget at sige i forhold til, hvordan deres figurer skal bruges hos Fox. Det skulle man ikke tro i hvert fald. Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. ikke med mindre de her partneraftaler, de laver. Ja, det er jo det, de har gjort med Spider-Man, Sony, ikke? Med ja. Sony, ja. Ja. Og der kunne man godt tænke sig, at de gjorde noget lignende med Fox, men... Men nu må vi se. Nu må vi se. Nå, jeg synes bare, det var så gode nyheder, at det var værd at nævne, fordi... Fantastisk 4-2, det ville være for vildt, fordi castet var fandme godt. Ja. Nå. Jeg ved ikke, om castet var det, det har vi jo snakket om. Castet var nok ikke det værste ved den film. Ja, det ved jeg sgu ikke. Michael B. Jordan var klart den bedste, men ellers ja. Ej, det blev vi vel enige om sidste gang, det værste, det var vel instruktioner som manuskriptet, det var det aller værste ved den film. Ja, jeg synes også, at han der var mest fantastisk, han var ret forfærdelig. Ja, okay. Ja, okay. Hvad hedder han? Miles B. Teller? Nej, de er ikke B. Teller. De er ikke B. alle sammen. Kate B. Mara. Hedder det ikke B. alle sammen? Og Jamie B. Bell. Ja. Det synes jeg, så kan jeg kende forskel på. Det er ligesom i det der venneafsnit der, hvor hun var blevet gift af Courtney Cox, og så hun kom til at hedde Courtney Cox Arquette, så hedder de David Swimmer Arquette, og Jennifer Aniston Arquette i credits. Ja, det er det. Altså hvis det så ved man hvem der har. Altså hvis de alle sammen fik det der bie, så vidste man det er jo alle sammen dem de allerede sammen arbejder på den der frygtelige Fantastic Four. Yeah. Det er sådan en måde det Hollywood slår på jødestjernen. Man må så sige det mindste at de ikke gjorde ligesom de gjorde i med Ringenes Herre. Der fik de jo matchende tatoveringer af mange af skuespillerne. Det ville have været rigtig, rigtig surt at have fået en Fantastic Four-tatovering. De har også fået tatoveringer på sættet til Suicide Squad, hvor hun så skrev forkert. Ja, det var fordi, det havde de jo sig selv ved om, fordi hun rendte rundt og lavede her tatoveringer på alle sammen, fordi hun havde sådan en tatoveringssæt, eller købt sådan der, hvor havde lært at bruge det, sådan nogenlunde. Der er squat forkert. Ja. Og ikke på den der seje måde, men bare forkert. På den ret træls måde. De alle sammen har pakket sådan. Ja, men hun skulle være ret god faktisk, tror jeg, men det ved jeg ikke. Ifølge hun har købt sådan en for at kunne gøre det til fester og sådan lidt på nogle venner, jeg ved sgu ikke om jeg turer. Hvem fanden gør det til fester? Hvem tager lige sådan et tatoveringskit med? Og sådan du går sådan, ikke til Hollywood-fester. Du har aldrig gjort det, Christoffer. Så skal man godt nok være rimelig shit. Det er godt nok nogle kedelige fester, du kommer til. Jamen det er rigtigt, jeg er også bare en kedelig gammel mand. Ja. Det gør jeg. Niels, du har jo fået lov til at vælge film. Ja. Det var fantastisk. Det var King Kong, og det er en gammel sag. Yes. Fuck, jeg har set King of Kong. Nå ja, den der med alle med spillene, ja. Du synes selv ikke, det er meget så gammel, eller? Nej, jeg synes faktisk, at det var jo noget med noget aber i den. Det er nogle langhårede nogen i hvert fald. Bare Donkey Kong. Digitale aber, ja. Anyway. Der er et lille referat, som jeg har lånt fra vores kære ven Wikipedia. Sådan. Skjult bag en tågebanke ligger øen Skull Island, der er befolket af fortidsdyr. Det er blandt kæmpe gorillaen Kong. De indfødte på Skull Island dyrker Kong som gud, som de blandt andet offer unge kvinder til ved orgiastiske fester. Et stort skib med en amerikansk besætning ankommer for at udforske øen. Med ombord har de en ung blondine, som de har fanget de indfødte og offer til Kong. Men Kong beskytter kvinden, indtil folkene fra skibet får held til at befri hende. Hvorefter de tager Kong til fange. Amerikanerne transporterer Kong, nu bliver kaldt King Kong, til New York City for at udstille ham. Aben undslipper i midlertid og spreder skræk og ødelæggelse i byen. Den genfinder blondinen og tager hende med op på toppen af en af byens skyskrabere, hvor den omsider bliver nedkæmpet med flintgreb og omkommer, i det den dog hele tiden beskytter den unge kvinde. Og så er der så en lille note til den handling. Kun King Kong-filmerne fra 1933, 1976, 1998 og 2005 følger denne handling. Så det vil sige, at den King Kong, hvor han kæmper mod Godzilla, den følger ikke den handling her. Okay. Alligevel ikke. Heller ikke toerne gør vel ikke. De to Son toerne. Of Kong, ikke? Ja. Om der var sådan en toer til 76-udgaven, der kom i starten af 80'erne. King Kong med, hvad hedder det, Sarah Connor. Ja, hvor han får et metalhjerte Han får en kæreste også, i samme størrelse som ham. Den er... Okay, det lyder fantastisk. Den de nævner for 98, det er så en uautoriseret, den hedder The Mighty Kong, uautoriseret tegnefilmsversion, hvor Dudley Moore lægger stemme til både Carl Denham og King Kong. Okay. Okay, det må give lidt forvirring. Ja. Sådan umiddelbart, men det kan godt være, det kan fungere. Ja. Det må jeg mærke nu. Ja, okay. Men det kan måske godt fungere. Men 76 udgaven husker jeg faktisk. Nu ved jeg godt, nu går vi lidt frem i stedet for at gå tilbage til originalen, men jeg synes 76 udgaven husker jeg faktisk okay. Men det er godt nok mange år siden jeg har set den. Jeg har ikke set nogen af King Kong filmene bortset fra Peter Jacksons udgave, siden jeg var barn. Eller barn, sådan unge 10-12 år gamle eller sådan et eller andet. Og jeg kan huske det jeg hader ved King Kong filmene lige med undtagelse af den her, det er den der sentimentale bræk, altså sådan noget kan jeg ikke lide film generelt, det der med, at vi skal have få medfølelse for kongen, og hun bliver, det er så synd for ham, og vi skal græde, og sådan nogle film, der bare er ude på at få ind til at græde, det er 76 udgaven. Så vi kan man sige, det slog mig faktisk for lidt sympati, hun havde for ham. Fordi han står der, han er står bundet og står og skriger tydeligvis i smerte, eller i hvert fald har det ikke godt. Og så står hun bare for at tage billeder foran sig. Og sådan noget. Men det eneste, hun er lige lidt bange for, det er, om de der kæder holder med, så skal der bare tages nogle billeder. Jamen, jeg synes generelt, at King Kong var meget mere sadistisk. Altså, han var jo bare en primal heri, som bare, han hævde lige en dame ud af vinduet, og så, nej, det var ikke hende, ned af bygningen med hende. Altså, det var ikke, hun lugtede ikke ligesom hende den anden. Nå, så bare, jeg synes, det er fantastisk, det kan jeg godt lide. Jeg synes faktisk, den der scene, nu springer vi frem og tilbage, men jeg synes, den der scene, det var enormt skræmmende. Altså, prøv at tænke, at ligge og sove, og så bliver du hævet ud af sengen af sådan en eller anden kæmpe abehånd, og så, inden du når sker, hvad der opfatter, hvad der sker, så bliver du bare kastet ned, og så er du død. Ja. Hvad med, jeg vil lige høre, hvad med jer andre, har I set af kongerne? Altså, jeg har set Marianne bare. Jeg har set 2005 Peter Jackson-udgaven i biografen, og så ikke siden. Det er det eneste. Det er der ikke nogen, der har set den siden. Nej. Det er også fordi, den er først lige blevet færdig nu her. Ja, stoppet forleden. Men der er ikke nogen, der har... Altså, jeg har overhovedet ikke haft et eneste lyst. Altså, jeg har slet ikke haft lyst til at se den igen. Nej. Overhovedet ikke. Kun for scenerne ude på Skull Island, fordi så vidt jeg husker, så er insekterne og det der ret fedt lavet. Der er sådan en rigtig, rigtig, rigtig klam tusindben, en kæmpe tusindben, som jeg bare givet mig meget flere minutter efter. Ja, det var der er så også nogle ret dårlige effekter. Ja, så når man tænker på det, Peter Jackson, når man tænker på det, Weta, der har lavet effekterne i den, og de har lavet, der er selvfølgelig også nogle svipser i Ringende Sager, men generelt deres effektarbejde er som regel altid rigtig godt. Ja. Det er blandt andet der i på Skull Island, der hvor de flygter, det der også er med i den her, hvor flygter for dinoerne. Der er så bare rigtig mange dinoer i Peter Jacksons, og så løber de ind imellem benene, eller rettere, de løber ind imellem en green screen, og så er der blevet sat ben ind sådan en computer bagefter. Okay. Det ser simpelthen så frygteligt ud, det ser faktisk værre ud end de der junglescener i Crystal Skull på Indiana Jones. Okay. Det er rimelig hardt. Det er godt klaret. Men jeg tænkte sådan lidt, altså, nu når jeg så originalen, jeg synes, det var et glædeligt gensyn at se originalen, men når jeg nu så originalen, så slog det mig også, hvor lang tid i Peter Jacksons, det husker jeg i hvert fald, som i Peter Jacksons film, der tager det næsten en time, inden de kommer ud til den der ø. Det kan gøre det. Jeg sad også og kiggede på, at det tog 25 minutter i den her. Ja, men det... opbygning hertil, synes jeg faktisk. Det er langsomt til at komme i gang, ikke? Men lidt. Men... Der lærer de Extended. Jeg ved ikke, hvor meget længere de er på skibet i Extended. Men jeg synes faktisk også, den gamle er lidt lang tid om at komme i gang. Men jeg synes faktisk, det tjener filmen i sidste ende, fordi man får opbygget en eller anden suspense. Og det der, hvor de sejler igennem togen, synes jeg er helt vildt. Jeg synes, den er meget økonomisk bygget op. Altså, den var jo en time og 40. Ja. Altså, og der er ikke mange. Og det er, 47 minutter, at det var inden, at kongen han dukker op, cirka. Altså, den er sådan meget økonomisk bygget op, altså sådan hele opbygningen, ligesom, altså det er jo så også sådan en som Spielberg, han har jo også ladet sig inspirere mig, der er den også der med Jaws, hvornår hajen dukker op i den. Ja. Det var jo også langt til inde i filmen. Det var også opbygning hele tiden. Og her der ser man jo også, at der er et eller andet bag de der murer der, de der træmure der, de har bygget inde på øen. Der må være et eller andet bag den. Ja, men det er nemlig så fint der, hvor de sidder på båden, og så snakker han om, at de har den her væg, og så er der en af de der kaptajner, der siger, nå, det er nok for at holde de der andre stammer ude. Ja. Og så kigger han sådan på ham, og så er der bare sådan lidt stille, og så, sådan, og så ved man bare, at det er nok ikke helt kun det, der er. Det er altså ret fint, og hele det der, de der gotiske billeder, der er den der ø, ikke? Altså den bliver sådan helt mytisk, ikke? Det synes jeg, det er sådan helt ligesom at komme til Draculas borg i Transylvanien, ikke? Altså, det er sådan helt gotisk, det synes jeg er rigtig, rigtig fedt. Det får de virkelig bygget op. Men det er sådan lidt, det er lidt en mærkelig start der med, hvor de er på det der, vi er derude på det skib der, og så skal han finde hende der, og så, nej, så tager han bare ud i byen, og så finder han hende der, der er sådan, er sådan men det er jo det, at den faktisk kommer jeg til at tænke på, jeg har ikke set Peter Jacksons sin biografen, og den læner sig jo rigtig meget op af den. Ja. Peter Jacksons læner sig rigtig meget op af den her. For der tager han, så vidt jeg husker også, det er så Jack Black, der spiller den ham der, han er ikke specielt god i den rolle der. Han er ikke særlig overbevisende som Denham i hvert fald, og der tager han jo også ind til byen, og der mener jeg også, der er præcis det samme som med æblet her i, altså, ja, at hun er ved, og hun bliver skyld for at stjæle, og så tager han det med, og så giver han en ord at spise, og så 2 minutter, eller Peter Jackson står så en halv time senere, og sætter sig på skibet. Han udnytter hende jo ret meget, tænker jeg i hvert fald. Når det er en ret fed, jeg synes, det er en meget sjov og tidstypisk, eller det ved ikke, om jeg siger tidstypisk, den det er noget af det, jeg synes er rigtig fantastisk ved den her film, det er, at man netop kan se, at den er lavet for 80 år siden. Altså den måde, de både behandler kvinder på, men også snakker til hinanden. At den måde, han, hvor nemt han har ved bare at swoosh hende væk, og han nærmest river hende med ind i taxaen, hvor man nu tænker, okay, hvad sker der her? Kommer man løbende med sådan en kæmpe smil på læben og bare smider en kvinde i en taxa. Jamen han bliver også nødt til at sige til hende, ikke på den måde. Altså det ligger, nej, men ja, hun skal ikke udnyttes. Men det før hun får det at vide, at han gør det. Det er før han tager hende med ind til, til dineren. Ja, men det der, hvor de sidder og spiser, der siger han så, nej, det er ikke på den måde. Men den er meget, altså det var rigtig sjovt at se. Det er ikke så tit, jeg ser film fra den tid, og det, jeg synes, det er sgu sjovt. Jeg synes sgu, den var enormt underholdende. Jeg var fandme underholdt hele vejen igennem. Altså, jeg blev sgu grebet af den. Altså, jeg så den sammen med mine forældre, og min far har ikke set den i 25 år, tror jeg ikke, og jeg har ikke set den i 10 år, tror jeg ikke. Og i starten er den så lidt langsom om at komme i gang, og det var den jo også sidste gang, man så den, men man bliver sgu grebet af den, og man lever sig sgu med. Altså, og den er også sådan lige en perfekt længde, den er ikke for lang, eller noget som helst. Det er bare en rigtig, rigtig underholdende film i forhold til den her, for det er den 33. Tænk på, den er 85 år gammel. Mm. Prøv lige tænk på, hvor meget der er sket på 85 år. 85? I resten af hvordan, hvornår, hvordan, hvor meget fik du et karakter i matematik? Ja, okay, knap 85, ikke? Okay. Ja. Men altså... Ja, og så tænk på de der effekter, der er i den også. Altså, der er kun en enkelt gang mellem, at de ikke er sådan helt specielt overbevisende. Og det er faktisk jeg i hvert fald også. Mest en del med Kong, når man ser ham sådan i... Jamen, når man ser hovedet, og det var de heller ikke helt tilfredse med dengang der, har de snakket om, dem der lavede filmen, at selve hovedet, det var de ikke sådan helt, det var ikke så godt, som det kunne have været. Altså hovedet kan jeg leve med. Jeg synes mere, at det når man ser ham i fuld person, at man kan se, det er sådan lidt, men dinoen, eller T-Rexen til gengæld, synes jeg var vildt godt lavet. Ja. Altså men, det var rigtig, rigtig fedt. Jeg synes, det er mest tydeligt der, hvor... Der hvor de har animeret et menneske, der hvor hun sidder i træet, eller hun bliver samlet op i hans hånd, og man kan se, hun bare sådan en modellervoksfigur. Der kan man godt nok se det meget tydeligt, når det er almindelige mennesker. Når det ikke er sådan en fantastisk dyr, så synes jeg hurtigt, man kan se, at det er stop motion. Ikke? Ja, der er nogle slaskedukker rundt omkring også. Ja. Snakker om, før der bliver kylet ud over. Altså også de bliver vippet af den der træstamme, alle de der sømænd. Ja. Det er meget sådan... Men noget af det, jeg synes, der er fedt i den her, det er også det der, noget af det, de selv regner som en fejl, det er lavet den, det der med, når de animerede aben, at man kunne se, at hvor de har haft deres fingre på den, når de animerede den, fordi at hans pels, den bevæger sig jo stort set hele tiden, ja, det på grund af, at de kunne ikke lade være med at røre den, altså det kunne man jo ikke, og så der, hvor de så rørte med fingrene, der har de ændret en lille smule i, hvordan pelsen sad. Ja. Og det er jo sådan set en fejl, men det er stadigvæk noget af det, man regner for, at det der gør, den er blevet så god, også fordi man kan se, at det er menneskehænder, der er ved hen og røre ved den. Altså det er ikke bare, og det er jo noget af det, de sådan har efterlignet i en del af de der senere stop motion film også. Det var sådan en som Harryhausen, han blev god til ikke at putte det på, sådan der var en gang imellem, man kunne se pelsen, at den rørte sig. Mm. Men de helt nye stop motion, der har de nogle gange lavet det sådan lidt falsk, hvor det er kommet på, at det ser ud som om, at der lige har været en finger på. Altså, ja, et fingeraftryk eller sådan, ja. Ja, især i de tidlige, Aardman, ja. Wallace and Gromit film, ja. Der er det rigtig tydeligt. Der kan man næsten se fingeraftrykkene på dem, på modellervoksen af til. Vi kunne også se det i Bjergkøben Grand Prix, ikke? Der så vi det også på græsplænen nogle gange, at der lige har været en hånd inden eller et eller andet, ikke? Når der er blevet skubbet på nogle af dem i starten. Det synes jeg egentlig, altså det er jo bare charmerende, ikke? Som du siger, ikke? Det virker jo bare som pelsen bevæger sig lidt i, jeg tænker sådan lidt i brisen, kunne jeg godt gå med til, selvom det er sådan lidt, det kommer lidt i ryg måske. Men jeg synes faktisk kongfiguren, nu sagde du kongfiguren sådan, der kan man godt se, at den er animeret og sådan, men jeg synes, det der er så fantastisk ved filmen, det er, at kongfiguren, også senere den der T-Rex, de bliver bare gjort så livagtige, fordi de har sådan en masse små quirks. Det er sådan noget lige med at klø sig lidt på maven, eller klø sig på hovedet, eller lige sådan en masse sådan små sådan kendetak, de har, som gør den meget sådan levende. Det synes jeg. Og det var også det Harryhausen, han videreførte. Han var protégé af Willis O'Brien, der lavede den her. Ja, det sjove er jo, han har, altså, det er jo den her film, der inspirerede ham til at komme ind i stop motion, kan man sige. Ja. Har han i hvert fald udtalt. Han var jo ikke særlig gammel, da han så den første gang, men... Prøv at se, hvad for nogle film han er kendt for at have lavet. Harryhausen. Jamen, han har lavet det. Han var jo faktisk med på en af de fortsættelser her til King Kong. Han, eller nej, ikke. Jo, Willis O'Brien og ham mener... Lige to sekunder. Harryhausen, han lavede Sinbad og Jason og Argonauterne. Ja, okay, det er dem der, ja. Men hvad synes du, Marianne, hvad synes du om at se så gammel en film? Nu sagde du sidste gang, du var lidt spændt på det der med at se så gammel en film. Hvilken oplevelse? Var det første gang, du så den? Ja, det var første gang, jeg så den. Altså, jeg var også ret imponeret, især i starten, altså, hvor de kommer sejlende til den der ø, hvor det er sådan et matte painting, der er sådan om bagved. Og så har de sat sådan nogle fugle ind foran. Jeg forstår, det er sådan samme effekt, som de bruger i Hitchcocks fuglene, at de sådan ligesom har sat de der fugle ind foran kamera på en eller anden måde. Og det er jo helt vildt godt lavet. Altså, min kæreste har snakket om, at hvis man så en... Det er også det der med praktiske effekter, det er bare mere langtidsholdbart. Altså, man ville jo kunne se mange film, der bare er 15 år gamle, hvor det ville være dårligere lavet nu, altså hvis man så det. Og så, som du siger, den her, den er 85 år gammel, stort set. Stort set, ja. Så holder den stadigvæk så godt, også på effekts området. Altså man skal ligesom, synes jeg, første gang man ser King Kong, og det er det der stop motion, der skal man sådan lige, altså, ligesom acceptere, at det ser ud som det gør, fordi det er jo sådan lidt, det er jo en helt anden måde, at det ser ud på, end når man ser noget i dag. Men det er jo bare charmerende, synes jeg. Mm. Ja, man skal lige købe den der, ikke? Jamen det er det. Man skal ikke sådan sidde og fnise over det hele tiden. Altså, så ødelægger man i hvert fald. Der er mange, der ikke kan leve med den type effekter. Altså, det skal være sådan clean, og det skal være perfekt. Og det er jo netop det, der gør, at de virker til, altså, at man kan se, at det er virkelig rigtig levende mennesker, der har lavet det, og der har rørt ved tingene også. Altså. Ja, det gør sådan charme i stedet. Ja, lige præcis. Det er, den er så charmerende. Jeg synes, det er da så... Jeg frygtede lidt, netop fordi jeg ikke har set den i par 20 år, hvor godt den ville holde. Men jeg synes, det var så fantastisk. Jeg elsker simpelthen sådan noget. Nu er jeg også rigtig glad for sådan nogle Harryhausen stop motion film, og det gør det jo nok heller ikke værre. Men det overraskede mig faktisk, hvor voldelig filmen var, set i forhold til, hvornår den er fra. Ikke? Altså, det glemmer man. Det kan godt være, men jeg synes, det var meget... Jeg tror, det er inde på IMDb, der står, der er et body count på 40 eller sådan noget. Jeg ved ikke, om det er inklusive King Kong. Ikke bare det, at de bliver slået ihjel, men det er sådan rimelig voldsomt også, tit og ofte. Ja. Dem der bliver mast ned i mudderet ude på øen, for eksempel. Ja. Og dem der lige bliver knasket af Kong, og så bliver de smidt ud igen. Ja. Men det er også dem der bliver skubbet ned. Det er ligesom om, den er sådan lidt, sadistisk der. Den kan godt lide det lidt, for den gør det sådan flere gange. Det er ligesom, den nyder sådan at drukke dem i det der mudder der. Det synes jeg, det var meget fedt. Altså jeg elsker også, når den æder dem. Jeg elsker, når den æder menneskerne. Jeg elsker, når man ser det der close-up, selvom det ser, det ser mærkeligt fake ud, fordi det er jo sådan en kæmpestor mekanisk abe, de har lavet. Jo, ikke? Ja. Og man kan se, at dens øjne er meget, meget døde og sådan noget, men jeg synes stadig, det er fedt. Det her det er jo også på, altså selv i denne 76 er det jo problemer med effekterne, altså. Der var det jo meningen, at den skulle være endnu mere animatronisk, hvad her der aben. Ja. Ja. Fordi de havde effekterne til det. Det var jo hvad her Carlo Rambaldi, der var med til at lave effekterne på den. Nå, var det det? Okay. Også. Men ja, de havde jo lavet abehovedet, de havde lavet hånden. Men de kunne ikke rigtig få det andet til at virke. Så det endte jo med, at det sådan set blev sådan lidt Godzilla-agtigt. For det endte jo med, at det for det meste var, hvad her, han, var det Stan Winston, tror jeg faktisk, at der rendte rundt i et abekostyme. Man in the suit. Ja. Det var en af de der effektpionerer der, at der rendte rundt i effektkostymet. Jamen altså, Alien er jo også en man in the suit, ikke? Så det ja, det fungerer også fint. Jeg tænker ikke over det i Alien i hvert fald. Men det jeg synes virkelig, det var meget, meget underholdende. Og det er fedt det der med, at man ser ham faktisk æde rigtig mange, ikke? Og det der, han er sgu rimelig... altså, han er jo dyr, ikke? Så det er fedt, at man har valgt at gå hele den vej der, ikke? Altså, man ikke... Jeg så også, at mange af de der scener, hvor han spiser folk, de var så blevet taget ud af filmen senere, fordi jeg tror, det er 7 år efter, den blev genudgivet i USA, der havde man så fjernet alle de der scener, hvor den spiser folk, ja, og så er det så senere blevet restored. Og de har også rettet lidt i nogle af de scener der, hvor man kan se, at det var lidt koldt på sættet for Faye Ray. Ja, ja. Det gik ikke, for det var for 33, det var før der kom Haze Code, før der var den der, at det hele skulle være sådan meget moralsk ordentligt. Ja, ja. Og det nåede den lige at blive lært før, den her, så den så, som du siger, blev genudgivet, så var det hen og rette den lidt til og klippe lidt fra. Så det var først mange år senere, at den sådan blev rettet lidt til, altså sådan at den fik de der scener med igen, sådan at... Der er jo blandt andet også den scene der, at Peter Jackson, det er jo nok måske noget af det bedste, der kom ud af hans King Kong-film. Der, hvor han genskabte den der med de der edderkopper, den der kæmpe edderkopper. Ja, ja, spider-scene, ja. Ja, som jo var blevet klippet ud af den gamle, den var lavet, og den var blevet klippet ud, fordi den sådan set stoppede filmen, fordi folk, de kunne klare være med at se og snakke om den, efter den er været i filmen. Så klippede instruktørerne den ud af den, for at de kunne følge med i resten af filmen. Og så forsvandt den så. Og så Peter Jackson, han skabte den jo, og den er med på ekstra materiale til King Kong på DVD og Blu-ray. Ja, det er den nemlig, og det er en fantastisk DVD. Altså nu jeg så bare DVD'en, og så var jeg inde og se forskellen på DVD'en og Blu-ray. Jeg synes nu ikke, altså, det er jo ikke fordi, der er kæmpe forskel, ser det ud til. Altså, nu har jeg så ikke set Blu-ray'en live, men altså, det er altså en fantastisk DVD. Altså, den står fandme godt i forhold til den her fra 1933, og så alt det der ekstra materiale der med. Altså, jeg synes, det var enormt fascinerende. De har jo genskabt hele den her, som du siger, hele den her spider-sequence. Har de jo genskabt sådan totalt minutiøst, ikke? De har været inde og kigge på gamle screenplays og gamle, hvad hedder det, art-tegninger. Og... Ja, det er jo noget med, at Peter Jackson faktisk ejer nogle af de der modeller. Ja, han ejede jo den der Stampede, den der Stegosaurus, som også var med oprindeligt. Oprindeligt så var det den, de løb fra i skoven. Altså nu i filmen, der løber de bare, så det er lidt mærke, de løber. Og så løber de hen på den der log, og så bliver det af, ikke? Men oprindeligt, så var der jo noget efter dem, men det er man så taget ud også, fordi det, ja, det ved jeg ikke, det er man nok taget ud for grund af tid, eller et eller andet, det ved jeg ikke, men han havde så den originale, så den har de så også brugt, og sådan noget, og det er faktisk ret, det er ret vellykket, synes jeg, den der spider-sequence, selvom det jo ikke er de samme skuespillere, eller noget som helst. Og det nej, men det, var, men det var sådan noget sådan sideprojekt, han lidt havde, hvad hedder Peter Jackson, på den anden King Kong-film også. Ja, og det var lidt på grund af, at hans King Kong-film kom ud, at den her også fik lidt flere skub, for at den kunne komme på DVD og Blu-ray dengang. Ja, ja, men den er virkelig, virkelig flot remasteret, så jeg kan kun anbefale den her udgave, både på DVD og Blu-ray. Jeg har så hørt på Blu-ray, der skulle den der Spider Pit sequence også være i HD, så det er jo også endnu en grund til at snuppe Blu-ray. Det står den i hvert fald til. Den var 6 minutter, alt i alt. Ja, ja, så det kunne jeg se en anmeldelse af. Den var også i HD, det var inde på The Bits. Så ja, men det er fantastisk. Jeg synes, den der Spider sequence, synes jeg jo sådan helt... Jeg elsker jo sådan scener, der sådan bliver sådan helt legendarisk over tid, ikke? Og det er den jo også blevet, ikke? Fordi det er sådan lidt, og hvad var det, der skete og sådan noget? Det var ligesom den der scene i Star Wars Empire Strikes Back med de der Wampa attacks, som også er blevet klippet ud, som også sådan blev sådan legendarisk. Jeg så den så for nylig, fordi den kom faktisk ud på Blu-ray, og var en del af Blu-ray-sættet, så der fik jeg så set den. Og så, ja, så kan man godt forstå, hvorfor de har taget den ud, men det er stadig sjovt det der med de der scener, what could have been, ikke? Fordi din fantasi... ligesom kan bygge noget fantastisk op omkring, hvad det kunne have været, ikke? Og så er altså nogle gange, nogle af de scener, de bare skulle have været, den der, hvor fra den første Star Wars, hvor Indiana, eller jo, det er så Indiana Jones. Han Solo, hvor han træder på, hvad her det, Jabba the Hutt's hale. Ja, der var de sat Jabba ind. Ja, den, ja. Den kunne de godt lade være med. Ja, det skulle de, også fordi det ødelægger lidt Jabba's reveal i Return, ikke? Ja, for han er jo ikke med i den, eller han er jo ikke med, før han kommer med i den. Der, nej, så har du jo set ham, ikke? Det er lidt ærgerligt et eller andet sted, ikke? Så. Og apropos Star Wars, så er der også en scene i Matador, som jeg ikke tror, det er set. Ja, men som bare er blevet fortalt så godt, at man tror, man har set den. Ja, at Lær Andersen står ude på altanen, at man ser ham stå ja. Fuldt hjem. Der var der mange, der mente, at den blev genudsendt første gang, Matador, at det her, de vender klippet ud, det er. Det er fedt. Det er fedt sådan noget. Jeg elsker sådan nogle, der er også en masse, går en masse historier omkring, at Psycho også har fået klippet en masse af morerne ud, og nogle af morerne skulle være mere bestialske. Det er noget med, hun stikker ham igen, der hvor han ryger ned ad trappen. Ja. Det er og sådan noget. Så jeg elsker sådan nogle, historier. Men jeg synes jo egentlig, det er jo sjovt med den her film, ikke? For den er bare så, altså historien er jo så enkel. Det er så enkel en historie, ikke? Men alligevel så fungerer det. Det er måske også fordi, den er så enkel, at det bliver sådan et eller andet tidsløs over det på en eller anden måde. Jamen, jeg tænkte på, jeg ved ikke, om det er sådan typisk for den her film for den her tid, fordi jeg ikke rigtig har set andre film for den her tid, men det er sådan meget sådan, han skal finde en pige, whoopty, så er der en pige, altså det er sådan, ja. Det er meget sådan, og vi skal have en tømmerflåde, bum, så er det en tømmerflåde, altså ja. Man ser dem ikke sådan, altså det er meget sådan, det. Altså man tænker, jamen folk forstår godt, at nu har de bygget en tømmerflåde. Ja, men det er jo fedt, ikke? I stedet for, at vi Peter Jackson skal se dem faktisk i realtid bruge 3 uger på at lave en tømmerflåde. Ja, mens der er nogen, der står og holder øje med King, eller Kong, han ikke vågner igen. Altså. Men så, jeg synes, han er ved at vågne, så skal han lige have en lille... Jeg ved ikke, om den er meget simpel, men den følger jo i hvert fald den her typiske treaks setup, og jeg synes, det er så fantastisk. Altså, det er virkelig så befriende at se det igen. Netop fordi, at mange af de film, vi ser i dag, bare er, altså, de prøver at være mere, end de kan være, og det gør den her ikke. Den tager det stille og roligt, og når vi endelig når byen til sidst, så er der jo 20 minutter igen, eller ikke ret lang tid igen, og jeg synes, det er så fedt, at man ikke bruger tid på hele det her melodrama mellem Anne og King Kong, hvor at han bare er den her skide fucking ape, der bare vil... Pas på sin skat, samtidig med alt andet, det kan bare være lige meget, fordi han er jo vant til overlevelse, ikke? Altså, han har boet i den her jungle, hvor han hver dag skulle slås mod dinosaurer og alt muligt for at holde sig i live, og det samme gør han jo inde i byen, og der er jo faktisk ikke noget sødt over ham, bortset fra, at han godt kan lide hende pigen her. Altså, jeg synes, det er rigtig fedt lavet. Den er virkelig... Men ja, hver gang jeg ser den, og jeg kan huske det lige så tydeligt sidste gang jeg så den også, der blev jeg overrasket over, hvor kort tid de er i New York. Fordi min far, han sagde også sådan til mig, jamen skal de ikke også til New York? Er der ikke noget med, halvdelen af filmen er i New York? Nej, halvdelen af filmen er ikke i New York, men man husker måske bare den der halvdelen virkelig, virkelig godt, ikke? Så man tænker sådan, jeg ved ikke, havde I den oplevelse også? Eller er det bare mig? Ja, helt sikkert. Jeg tænkte også, altså i Peter Jacksons, der var det jo der... Ja, time, eller to timer deromkring. Men jeg kan ikke huske, jeg tror også, i 76-udgaven, tror jeg, at jeg er der noget længere. Og så blander jeg den nok også sammen. Ja, jeg mener, at han i 76-udgaven smadrer nogle flere ting. Der er i hvert fald den der subway-scene, som jeg virkelig elsker. Som jeg virkelig elsker. Det er virkelig højdepunktet i den her film, der hvor han smadrer den der subway. Fordi det er så fint den måde, sammenspillet er imellem dukken, og så det, der sker i den virkelige verden. Altså, man tror faktisk på, at han smadrer den her... Det er så mega godt lavet. Altså, ja. På den ene side, så ser det jo fjollet ud, fordi at man kan jo godt se de effekter, men altså, det er bare så mega man godt. Man lever sig ind i filmen jo, fordi at det er virkelig en historie, der fænger, altså. Ja. Og det er også derfor, at de kunne lære den. De har lært de der indtil videre 3 gange, altså. Ja. Og den er sådan set ikke blevet bedre siden dengang versioner. Jeg synes, 76-versionen, det var den versionerne, jeg så først, tror jeg faktisk, den sendte de på DR for mange år siden. Og så jeg altså 33-udgaven senere hen på VHS. Men 76-udgaven, det er den, jeg har set først, men det er ikke den, der holder bedst, bestemt ikke. Altså, okay. Den er meget... I den her, der kan man selvfølgelig godt ane, at det foregår under depressionen og alt det der. Men 76-udgaven er sådan meget 70'er-agtig. Meget 70'er-agtig. Nu sad jeg og snakkede om Jeff Bridges lange hasserhår der i King Kong, før podcastet, og det er jo noget, der daterer den, altså. Og det er jo også, det, der er ikke rigtig så meget, der daterer den her 33-årige. Udover at det er en anden måde, man er over for kvinder og sådan noget der, men sådan generelt. Ja. Og det er jo så også det, Peter Jackson han gik tilbage til. Det var også en af de gode ting ved hans, at han gik tilbage til 30'erne i hans version. Altså. Jeg synes faktisk ikke rigtigt, der er noget, der daterer den her. Altså, jeg synes, det er fascinerende at se, netop på grund af, at man kan se, hvor meget der er sket i mentaliteten i 80 år, 83 år. Og det, noget af det, der ødelagde mig i forhold til 76-udgaven, var jo nok, at jeg har set fortsættelsen, og den var bare for meget, ikke? Nej, jeg tror, jeg så 76'eren først, og så fortsættelsen, og så 33-udgaven senere. Men den bliver bare for meget, fordi der overlever King Kong jo faldet, fordi der er jo ikke så langt ned fra Empire State Building. Nej, men i 76, så er det ikke Empire State Building, der er det World Trade Center. Nej, der er det World Trade Center. Der er jo heller ikke, der er jo slet ikke så langt ned. Så det er altid lige de bygninger, der sådan er helt nye på det tidspunkt. Empire State var helt ny der i 33. Men jeg kan jo gøre jer glade ved at sige, at næste år, der kommer der et nyt reboot af King Kong, fordi det har vi jo lige brug for. Ja, Kong Skull Island, det er jo nogle meget gode folk, der er med og med jo, i filmen men, generelt, men det er vigtigt, at man har brug for den. Hvem skal lave den? Det sjove er jo faktisk, at det bliver næste, for at springe videre, det bliver næste film med det her Kong Godzilla-univers, som de er ved at opbygge, hvor vi fik Godzilla-filmen fra forrige år. Ja, så laver de så den der, hvor de møder hinanden. Yes, i 2020. Det er så nummer 3, den ser der. Ham, der skal lave den der Kong Skull Island, det er en af der tidligere har lavet The Kings of Summer, sådan en lille indie-film, og så har han instrueret et stand-up show med Nick Offerman, ham fra Parks and Recreation. Ja. Jeg ved ikke lige helt, hvorfor han har fået det jobbet på Kong Skull Island. De har også... Jamen, han er fedt for Godzilla, han har jo heller ikke lavet andet end en Monsters. Ja, men det hænger alligevel lidt bedre sammen Monsters og så Godzilla. Men... Om Samuel Jackson skal med i den, så går det. Ja, og Tom Hiddleston, den kommende Bond, eller hvad han bliver. Men det er sjovt, er jo også lidt... Og vores ven fra sidste uge, han er også med i den. Dr. Doom. Dr. von Doom. Er han med? Åh, Gud. Ja. Men den har jo titlen fra fortsættelsen til den første King Kong novelle, hvor bogen den første bog, der var en masse kontrovers om den, men den fulgte jo lidt samme handling som filmen. Den blev udgivet lige før filmen for sådan en optakt. Okay. Og så kom der jo film 2 lige året efter, tror jeg det var. Ja, den blev lavet meget hurtigt, Son of Kong. Men bog nummer 2 valgte så at se bort fra film nummer 2 og køre videre, hvor at de 20 år senere kommer tilbage til Skull Island, instruktøren og hovedpersonen. Ja. Og det kunne være lidt fedt, hvis det er det, de gør med filmen næste år. Altså, at vi ikke behøves endnu en oprindelseshistorie for King Kong. Nej, det tror jeg ikke, det der er meningen. Nej, jeg tror, det hænger så mere op af den, du snakker om det. Men den film, der kommer næste år, er Gareth Edwards, er han involveret i den på nogen måde? Er han producent eller? Det tror jeg ikke. Nej, det tror jeg ikke er nødvendigt. Men er det ikke meningen, de to universer skal møde hinanden, siger du? Jo, er han ikke også røget af Godzilla nu? Synes jeg, de sagde i går, eller var det foregårs, at han ikke var med på den kommende Godzilla, den amerikanske Godzilla. Den der er sat til 19, er den så sat til. Men det virker sådan lidt fjollet, at de skal møde hinanden, fordi der var en, der sagde også det der med, at Godzilla er jo meget, meget større end King Kong. Det er jo også et problem. De har mødt hinanden før. Ja. Når de har mødt hinanden før, ja, okay. Det var to mennesker, der var stort set lige høje, der mødte hinanden der i hver sin dragt. I King Kong versus Godzilla fra 62. Som er instrueret af manden bag den oprindelige Godzilla. Der møder de hinanden, de to. Det lyder ret fjollet, men det er det her. Der er et medicinselskab, der fanger King Kong og tager ham med til Japan, hvor han flygter fra hans fangenskab og kæmper mod en nyligt løs, eller en nyligt løs, hvad hedder det? Han er ikke i fængsel mere Godzilla, i hvert fald. Løsslukken. Ja, bare løsslukken. Ja. Det var det ord, jeg ikke kunne finde. Men nu sagde du det der med, at det var Empire State Building, og så var det Twin Towers i 76-udgaven. Altså, den er jo meget sådan, jeg synes egentlig, det er meget sigende for filmen, ikke? Fordi den er jo meget sådan en film, der sådan, altså dengang den kom frem, det kunne man også se i det der dokumentar, ikke? Så var det jo sådan en film, det var en helt ny måde at lave film på, fordi den på det tidspunkt her fik man virkelig vist, hvad filmmediet kunne, ikke? Altså, det her kunne man ikke lave på et teater. Det her kunne man ikke lave som et radiospil, eller som en opera, eller noget andet. Det var kun filmmediet, der kunne fortælle den her historie, ikke? Og på den måde, så har teknologi ligesom også sådan været med til, hvad for nogle historier, der kan vi fortælle, ikke? Jurassic Park er jo lidt på samme måde også, ikke? Det er kun Jurassic Park, det kan kun laves som film, ikke? Altså, det er kun på den måde, det kan fortælles overvisende med dinosaurerne i live, ikke? Og Titanic måske også, og Avatar, og altså, den her med, at teknologi ligesom bliver sådan en katalysator for de måder, vi fortæller historier på, og hvad for nogle historier, vi fortæller, synes jeg er interessant, ikke? Og så kan man jo så også sige, at Empire State Building er jo også et symbol på den her, hvad skal man sige, futurisme, ikke? Den her tanke omkring, at med teknologi og med udvikling, der er der ingen grænse for, at mennesket kunne, vel? Altså, omkring århundredeskiftet, hvad hedder det, industrielle revolution og alt det her, så tror man jo, at maskiner, så de kan sætte os fri, og de kan, hvis vi bare udvikler teknologi nok, så er der ingen grænse for, at vi kan, vel? Så der er meget sådan optimisme også, ikke? Som man også ser i Art Deco og selvfølgelig også i Empire State Building, ikke? Så på den måde bliver det så et tidsbillede for, hvor vi er henne, og samtidig med det også, som du siger, så er det depressionen, ikke? Som folk, de har også brug for noget, en måde at komme væk fra deres dagligliv på, ikke? Og det her, det er jo så the ultimate escape, ikke? Fordi det er jo det her spectacle, som kun en film kan give dem, ikke? Så på den måde får man brugt mediet til at virkelig fortælle nogle helt nye historier, som kun filmmediet kan. Så på den her måde, så er det meget sådan den ultimative film, synes jeg. Det synes jeg er... Jeg var jo også inspireret af to ting af ham, Marion C. Cooper. Altså det ene, det var jo det der med, at han havde haft et syn eller sådan en tanke. En stor abe på toppen af verdens højeste bygning, der kæmpede mod flyvemaskiner. Ja. Og så arbejdede han bagud derfra, han havde det der, og så skulle han have lavet en historie, der ledte hen mod det der også. Okay. Og så hang det så også sammen med, at han havde været i, det må have været i en zoologisk have i New York, hvor de havde fået komodovaraner til i 20'erne. Og de der komodovaraner, de havde ikke overlevet ret lang tid, de kunne ikke overleve i den verden der. Og det var så også det, der havde inspireret det. At de kommer fra en jungle, de kommer fra en helt, helt anden verden, og så kommer de ind i den der store by der, og dør faktisk, og det er jo også det, King Kong gør, altså. Ja. Mm. Men jeg synes også bare, der er også noget fascinerende i det her med, at det er jo selvfølgelig det her natur, eller kultur versus natur, ikke? Men det er bare så, det bliver bare sat så meget på spidsen i den her film, ikke? Fordi vi har den her idealisme, eller hvad man kan sige, den her tro på fremtiden, og den her futuristiske tanke, ikke? At vi kan bygge bedre, vi kan bygge større, vi kan bygge broer, vi kan lave dampmaskiner, og vi kan have en grænse for, vi kan lave biler, vi kan lave alt muligt. Ja, og så alligevel så går det tilbage til, at de finder noget ude i junglen, at de vil fremvise. Det er faktisk det 8. vidunder. Altså, ja, det er jo så det. Det er så det. Så går de jo lidt væk fra det der med industrialiseringen. Ja, lige præcis. Men samtidig med det, så kommer der jo det her clash mellem kultur og natur, som er rigtig spændende. Og samtidig med det, er det jo også et clash imellem det civiliserede samfund, og så det vilde samfund, ikke? Altså, hun er en moderne dame, men hun kan ikke klare sig selv. Hun har brug for en eller anden primitiv macho-mand, kan man nærmest sige, der beskytter hende, ikke? En stor, sort macho-mand, der kan beskytte hende, ikke? Fordi hun ikke selv er i stand til at kunne klare sig. Det kan på en eller anden måde vel også pege tilbage på Tarzan, som jo også var lidt før. Ja, helt sikkert. Helt sikkert. Tarzan er jo lidt af på det mange samme. Måder lidt en menneskelig udgave af King Kong. Jamen det er det, han blev også taget ind til byen og vist frem, og kan ikke rigtig... Ja, og man har klaret sig så noget bedre end King Kong, altså. Jo, men han er også med at tage tilbage. Og, ja, men han har også valgmuligheden. Ja. han har valgmuligheden, han kan tage tilbage, og han har jo også, der er jo en del af de der med Johnny Weissmuller der fra 30'erne og 40'erne, at hvor han er i New York, hvor han rejser rundt, hvor han er op på de store bygninger, ligesom King Kong også, altså. Ja. Men så stadigvæk har muligheden for, at han kan rejse tilbage til junglen, altså. Ja. Og så det, at i 40'erne, så kæmper han som mod nazisterne, men det gjorde de jo stort set alle de der serier, vi gjorde dengang. Det er sjovt, at de ikke lavede den King Kong versus The Nazis. Altså. Det kan komme nu. Ja. Never say never. De har lavet King Kong tegneserier, så det er bare et spørgsmål om tid, før at... Ellers, jeg kan se her på Twitter, at Michael Bay har lige annonceret King Kong versus Hitler. Okay. Han hørte lige vores live podcast. 2020, og der er allerede tre sequels i 3D. Ja, og så har de fået Miley Cyrus med som, som Anne. Og Shia LaBeouf er tilbage. Han skal spille hovedrollen. Som Asger Bay. King Kong. Jeg håber, der er sådan en scene, hvor de flyver helikopter rundt om King Kong og filmer som imens. Altså sådan en helikoptershot. Det håber jeg, der er med i den. sådan en blanding mellem Bad Boys 2-scenen og så slutningen på Force Awakens, bare med King Kong. Og så nogen, der siger, shit just got real. Ja. Ja, og så kigger de op på... Jeg håber, at Megan Fox læner sig op af et køretøj ind. Ja. Og så King Kong, han pisser på dem alle sammen med sin store pik. Ja. Simpelthen. Ja, men kan I ikke huske det der i Transformers? Transformers, hvor han pisser på den. Kan I ikke huske det? Jo. Er det i etteren, eller hvad er det? Og det er jo en stor abe sammen her. Nå. Jeg tror, det er i toeren. Det er toeren, der var mest frygtelige ting i indtil, altså indtil da, kom de videre til 3'eren og 4'eren også. Men ja. Toeren, det var også den med de der Transformer balls også. Altså. Testikler. Nå, ja. Åh, oh, Gud. Ja. Det er ærgerligt, jeg ikke set toeren, kan jeg. Nej, det er det faktisk ikke. Nej. Nej. Var der andre end jer, der når I sad og så den her film, så tænkte på det der Rampage-spil. Kan I huske det Rampage-spil? Yes. Ja. Det var så fedt. Yep. Der var King Kong, og der var også en stor ape med også. Ja. Det var så fedt. Det var så fedt, at man kunne spise menneskerne. Jeg har spillet det på Sega Master System, kan jeg huske. Man fik noget tid. Var der ikke tre monster? Jo, man kunne enten være imod hinanden, eller også så kunne man være imod computeren. Hvis mod computeren, så skulle man smadre en by på tid, og så kommer der tanks ind, og der kommer soldater ind, og sådan noget. Så kan du spise dem og træde på dem og sådan noget. Men du skal så have noget spis for at overleve, hvis jeg husker. Det er super fedt. Og så kan du slå på bygningen, indtil den falder sammen, så du kan få bygningen til at falde fuldstændig sammen. Og det er ikke, fordi vi er voldeligt anlagt, men det var fandme fedt. Det var fedt at tage fat i de der mennesker inden for vinduerne, og så tage mod og så gumle på dem. Det tænkte jeg meget på, dengang de der scener, der hvor han gumler på de der stammefolk. Men jeg tænkte så også på den måde, de der stammefolk er portrætteret på. Tænk lige på det. Jamen, det er så racistisk. Altså, det, det var jo, det var jo så den, det, det gjorde dengang. Altså, det, ja, ja. Jamen, det er bare sjovt at se i dag, altså, fordi det var sådan, når de kommer ind i den der landsby, så vi skal passe på, at de ikke laver nogen af deres heathen tricks. Ja. Men det er så fedt, jeg elsker, der hvor de er blevet afsløret, og så skal de bare afsted igen, så smutter de, og så vender han sig op, så fløjter han sig samtidig med, at han kigger sig tilbage, sådan totalt paranoid. Jeg elsker den scene, der var sådan super overdrevet lunch i lange, eller sådan. Ja, og der står bare 5.000 i de der stammefolk, ikke? Vi snakkede om herhjemme, og det kan man jo ikke rigtig se, fordi det er sort-hvid, om det er sådan rigtig sorte mennesker, der er med, eller det er sådan Carl Stegger, og de har lavet ligesom, det kunne godt være sådan nogle blackface, ikke? Simon Carlsen, hvor de bare har givet Carl Stegger noget kulør på maven, eller et eller andet. Det kunne de nemt være. Altså det synes jeg var svært at se, men det var lidt sjovt der med, at de var bare så primitive, og de var bare så, de fattede ingenting, og man kunne bare skræmme dem væk med våben, fordi de har aldrig nogensinde oplevet våben før. Og, altså det er jo de eneste sorte mennesker, vi ser i den film, og de er bare, de lever bare op til alle klichéerne, ikke? Altså de hjælper, de tilbeder aben, og de hjælper aben, og ja, de ville have fat i den hvide kvinde, ikke? Alle de der beskidte sorte mænd, store sorte beskidte mænd, de skal have fat i den her rene, smukke, jomfruelige kvinde, ikke? Fordi selvfølgelig, der er ikke noget, de ønsker højere end det, vel? Og så offer dem til deres gud. Ham der kineseren, der er med på skib, det er også sådan, me go here, me peel potato. Ja, han var, der var meget racistisk. Han siger ordene helt forkert, altså han siger dem i forkert, hvad hedder det, rækkefølge og sådan noget, men han tager fuldstændig ud af accent over, altså ellers. Men han er jo ikke, værre end, hvad hedder den, i... Hvad hedder den? Med Pink Panther. River? Nej, hvad hedder den? Breakfast at Tiffany's. Nå, ja, okay. Der er godt nok en kineser der i, der bare er, hvor man sådan sidder og krummer tæer, når man ser ham. Det er så ikke engang en kineser, det er en japaner. Nå, det er japaner, det er rigtigt, ja. Han er klædt ud som japaner, og han har et Nikon-kamera. Og, han er lært som japaner, som de lærte dem under 2. verdenskrig i deres propaganda-film og tegnefilm. Ja, altså hans tænder. Med bugtooth og med små skæve øjne og runde briller. Og ja, ligesom det, ligesom de japanere og Snowpan en kæmpe mod tegnefilmer dengang. Ja, det er godt nok, den er lidt sådan, den er lidt rough, synes jeg, når jeg ser den. Jeg ved godt, at der er gået noget tid og sådan noget, men den er rough, synes jeg. Jeg kunne ikke lade være med at komme til at tænke på Cannibal Holocaust nu, når jeg sad og så, der hvor de kom til, det er nok også bare mig, at man så tænkte, der kommer den her hvide dame til den lejr, der er ikke også meget af de her italienske kannibalfilm. At jeg tror ikke, det eneste, de vil gøre, er bare at sætte hende ind til aben. Men Men det er nok bare den type film, jeg ser. Jamen, det er det, jeg siger, de der store, sorte, beskidte mænd, ikke? Der, jamen, det er det. Men det... I noget ufspoleret og... Det er så dejligt naivt, den måde, at ham instruktøren Denham, der han bare... så stiller han sig bare op midt i det hele og begynder at filme dem. Og han er bare så... han er så arrogant, og her kommer jeg, og... Men han er jo vestlig. Han skal nok klare sig. Så ja. Skyder de dem bare, hvis de begynder at lade ballade. De kan jo bare lære de der åndssvage natives, altså. Og den måde, hvor at han på en eller anden måde forventer, at hun bare står inden blandt dem alle sammen og skifter tøj, hvis de lige kommer til et sted, hvor der er en god scene. Altså det, han, ja. Det hele, det er bare så let og ligegyldigt for ham. Altså det er fedt. Han er rimelig frygtløs, må man sige. Ikke? Ja. Altså, jeg kan sgu også meget godt lide den der meta-historie, der hele tiden kører med, at hun bliver optaget, og hun skal derude på båden, og så skal hun lære at skrige, ikke? Og så senere, så laver hun næsten den scene der igen, hvor hun så skriger der, og ser King Kong, ikke? Jeg synes, jeg kan meget godt lide det der metalag, der i den. Det tænker jeg, det var egentlig også sådan rimelig moderne i forhold til hvad det er for en tid, vi er i alligevel, trods alt. Der er også, hvad hedder det, de har sådan en lille abe, der er linket. Ja, det er rigtigt, ja. Det er også meget sådan politisk korrekt, og sådan et dyr, men... Ja, ligesom King Kong bliver linket senere også, ikke? Altså, jamen, også, setup. Så tror jeg måske, det er ham kineseren, der siger Beauty and the Beast, fordi hun sådan står og snakker med den der lille abe. Ja, og så er der jo setup til senere, ikke? Så på den måde, så den der har sådan mange fine ting, synes jeg. Jeg ved ikke, hvad det er med det der, med den der fascination af sådan kæmpe monster, der kommer og smadrer vores civilisation. Altså, jeg synes, der er et eller andet... Det er jo et eller andet det der fatalistisk i det, ikke? Altså det der med, at det hele falder lige pludselig, eller det hele falder en dag, ikke? Altså lige pludselig, så vores verden, vores moderne verden, den bliver ramt af en, ja, det bliver så ikke ramt af en komet her, vel? Men altså, det bliver ramt af et eller andet, der smadrer den fuldstændig, ikke? Og det er et eller andet, vi ikke kan styre, det er et eller andet naturkraft nærmest, ikke? Altså, kongen er jo nærmest naturkraft, ikke? Jeg ved ikke, hvad det er med den der fascination. Hvad siger I omkring det her fascination med kæmpe monstre, der smadrer byer? Hvad er det for noget? Det kommer jo, det er jo meget også fra den gamle litteratur, også med The Lost World, og altså, der er bare et eller andet fedt, jeg elsker det simpelthen, også ligesom film med store hajer, altså de der Meg-film, vi aldrig har fået, men måske får med Jason Statham, det er bare fantastisk, det er bare fedt, jeg elsker det simpelthen. Der er et eller andet med det der, altså Godzilla, der kommer, der er frygten jo helt klart for den der, det er jo atombomben og sådan noget, ikke? Det er jo det, der bliver skabt ud af, at vores atombomber vil komme til at skabe et eller andet unaturligt, som vi ikke selv kan styre, ikke? Altså det er jo, der er jo en klar parallel der, men der er jo også en klar parallel der, synes jeg, i forhold til, at den moderne verden ligesom har glemt det primale, eller man kunne nærmest lave en psykologisk tolkning på det, ikke? At vores fornuft og vores styrelse af verden har lagt alt i lænker, og så lige så bryder det frit, og så smadrer det hele, ikke? Ligesom, næsten ligesom Fight Club smadrer hele vores civiliserede samfund, ikke? Men det fede er jo også, med sådan nogle historier, hvor at hvis man går tilbage i litteraturen og i filmhistorien, at så lavede man film om rumrejser, og så fik vi rumrejser, og så blev det lidt kedeligt igen. Og så, men sådan noget som det her, det har vi jo aldrig fået. Endnu. Så for mig endnu, ja. For mig bliver det ved med at være spændende, fordi at vi netop ikke har set noget af den her type sådan i virkeligheden. Så derfor kan, altså, der er en fascination der, som okay, vi ser, så kommer der noget Interstellar og noget. Ja, vi har set noget, en masse rumskib og noget, men det her, der er bare et eller andet specielt over det. Men det ved jeg elsker ikke. Jeg elsker virkelig den der kamp med T-Rex'en. Altså, jeg synes bare, den er jo fedt koreograferet. Altså, jeg sad også og tænkte, den er jo meget federe end i Peter Jacksons. Jeg kan huske, jeg var så skuffet, dengang jeg så den i biografen, fordi der var lagt så meget op til den kamp, det skulle bare være så sindssygt lavet og sådan noget. Jeg var så skuffet. Altså, jeg synes, der er meget mere sådan... jeg har meget mere karakter i den her. Igen, der er det der med, at han lige tager benet på ham og sætter sig ovenpå ham. Og, det er sådan, der bliver brugt nogle brydergreb og sådan noget. Jeg synes, det gør der. Det er virkelig fedt. Jeg synes virkelig, det er fedt. Ja. Det fungerer virkelig godt. Og så det der, da han så er død, så går han hen sådan, og står og leger med den der kæbe, fordi det er ligesom, han ikke rigtig forstår, at nu hvor før var der liv, og nu er der ikke længere liv, og nu har jeg så slået den ihjel, og det er så, hvad der sker. Altså, det er ligesom, det går op for King Kong det øjeblik, at den har slukket lyset på hånden. Eller også så er den bare sådan fascineret af lege med den der. Det fungerer pissegodt, synes jeg. Det er virkelig en, virkelig en fed scene. Mm. Cool. Har I mere? jeg synes, det er imponerende, at mens de lærte den her, så lærte de faktisk en anden film, sådan lidt sideløbende med. De lærte den der The Most Dangerous Game også, som jo er blevet efterlignet og lavet mange gange sidenhen, blandt andet med, Ice-T og Rutger Hauer tilbage i 90'erne. Åh, den har jeg sgu da set. Hvad den hedder, det remake? Den hedder også noget med Game, jeg kan ikke huske. Den er lavet så mange gange efter den. Det er det med, ja, jeg kan huske, jeg de køber ikke. Ja, de køber sådan nogle, firehjulstrækkere nærmest. Surviving the Game. Ja, Surviving the Game, ja. Er det et game som et, sådan, et spil, eller sådan noget? Nej, men det handler jo om, den oprindelige novelle handler om, at der er nogen, der strander på en ø, og så er der så en mand, der byder dem velkommen, og så finder sig ud af, at han er ikke sådan helt normal, for han er storvildjæger, og nu har han jagtet alt, han kunne jage. Det han så kæmper for at slå ihjel nu, det er mennesker. Så det bliver så sat løs på øen, og så skal han så slå dem ihjel. Mm. Det er den oprindelige novelle, der handler om det. Og så hvordan de skal prøve på at overvinde ham. Ja, og den er lavet mange gange. Altså den er også lavet i, det er lavet en version, hvor det foregår i Sydamerika, hvor det handler om, det er nazister og sådan noget, der jagter om det. Men den her, det lavede de nogenlunde sideløbende med. Og den kom ud før King Kong, fordi at den var ikke så den tog ikke så lang tid med effekterne, som den her gjorde. Og der er også nogle af de samme skuespillere med, altså Faye Ray er med den, og Robert Armstrong, og ham, der spillede høvdingen, Noble Johnson, han er også med den. Og så er det samme instruktør, også den ene af de to instruktører. Der er de sideløbende med, fordi de havde lige lidt tid til over os. Altså, det er ligesom, hvad jeg er en... Robert Zemeckis dengang, de ventede på, at Tom Hanks han skulle tabe sig under Castaway, så lærte han lige den der What Lies Beneath, fordi den havde han lige tid til. Åh, det er rigtigt, ja. Mens de ventede på, at han lige tabte de der 30 kilo, hvor han gjorde Tom Hanks. Ja. Men det er også et godt eksempel på, ligesom King Kong, at hvor hurtigt en film kan bevæge sig. Altså, jeg har set mange film efterhånden fra 30'erne og 40'erne, og det er ikke alle film, der foregår, at der går lige så hurtigt som King Kong, og som The Most Dangerous Game. Den var kun 63 minutter, og det er bare 63 minutter, der flyver afsted, ligesom de der 101 timer før i den her. Men Marianne, nu da du så den første gang, hvad tænkte du så omkring kvinderoller deri? Fordi nu snakker jeg om, at den var ikke altså rent sådan... filmisk, kan man sige, så er den egentlig meget moderne på mange måder. Eller sådan, den er meget sådan tight og meget sådan økonomisk fortalt, ikke? Så på den måde så... Men den har jo den her 30 år ånd over sig, ikke? Altså, og den måde, man kvinderne bliver behandlet i. Men hvad tænkte du omkring kvinderollerne helt? Jamen, det er jo rigtigt, hvad du siger. Altså, det er jo sådan... Altså, sådan blev kvinder jo nok bare opfattet dengang. Ja. Altså, bare lidt, som jeg nævnte tidligere med, at hun står på skibet, som det aller... Altså, første gang, man ser hende på skibet. Så slår han hende lige i ansigtet og sådan noget. Og så snakker han bare... Altså, jeg blev sådan lidt i tvivl om, slog han hende der, eller ja. så snakker de lidt sådan videre. Og så siger han, jeg fik faktisk ikke sagt rigtig undskyld, fordi jeg slog dig i hovedet. Og sådan. Og så er han bare sådan... Altså, det er sådan lidt... Ja, men han blev også helt forvirret af hende også. Altså, hun var selv ude om det. Ja, men hun siger endda sådan noget med senere, der siger han så det der med, at hun er en bother, og det kan hun jo nok ikke gøre for, men... Og så siger hun, nah, men det er hun da ked af, sådan noget. Det, nu det er hun godt nok ked af, fordi hun har godt nok prøvet at passe ind, og sådan noget. Så er sådan, okay, altså, hun kan ikke gøre andet, hun er der bare. Altså, for helvede, altså, det er sådan rimelig... Hun er der bare, hun har ikke gjort noget som helst, hun har holdt sig below deck, sikkert, for det er hun for at vide, hun skulle. Så er vi ude på det skib der, og hun går ikke sådan rundt i bikini og frister og sømænd, eller hun er der bare, og det er bare det i sig selv, det er bare nok til, at det irriterer ham. Hun bliver jo kidnappet ved, at der kommer sådan nogle, de indfødte lige kommer sådan og snupper hende sådan hen over den der regel, ja. Eller sådan noget, sådan. Og det er sådan, hun kan ikke gøre nogen modstand, altså sådan, hun måske dukser og så slipper væk fra dem, men det gør hun så ikke. Så der er hun også sådan lidt hjælpeløs, men da de så finder ud af, at hun er væk, så mobiliserer de jo hele besætningen og bådene i vandet og sådan noget. Så det er jo ikke fordi, de ikke ligesom, altså hun ikke betyder noget for dem. Eller nej, kan sige. Nej, men hun skal også reddes. Hun er sådan en, der skal passes på. Altså, hun skal jo reddes, hun skal jo reddes konstant, ikke? Altså hun er nærmest bare et objekt her i. Det er også lidt det der min pointe, ikke? Altså der, hvor King Kong trækker tøjet af hende, ikke? Som faktisk er en ret fin scene også, der hvor den sådan meget seksuelle undertoner, hvor han begynder at lugte til hende, og Ja, det er også mega. BH'en faktisk sidder sådan lidt sådan, man nærmest kan se, i hvert fald der, hvor hun løber, der er BH'en ved at glide ned på et tidspunkt. Og sådan, sådan ret raunchy. For den tid, tænker jeg, også der, hvor hun har været i vandet. Ja, du har sådan en frame-by-frame-funktion på din afspiller. Ja, det har jeg, Morten. Jeg tænkte også, at det var sådan ret... Det er sjovt, du fortalte det, Niels, med, at det var før, der sådan blev indført sådan en eller anden form for censur. Altså, jeg tænkte også sådan, okay, det er alligevel sådan, det er meget hud, man ser sådan lige i forhold til. Ja, men der var jo også forskel på, snakker vi om Tarzan tidligere, der var også forskel på, hvordan hun gik klædt i den første Tarzan-film med Jane, og hvordan hun gik klædt efter, at The Haze Code kom. Altså, i den første Tarzan, der går hun nærmest rundt som teenage-tøserne render rundt på stranden i dag. Yes. Men også efter den der Haze Code, så bliver hun sådan lidt mere tækkelig, sådan lidt Miss Møge-agtig nærmest. Altså. Okay. At man ikke rigtig kunne se så meget. Ja. Og der er også i den første film, er der også en nøgenbadescene, hvor det skal forestille det Jane, at der svømmer. Det var der heller ikke nogen snak om, der skulle gentages nogle af de scenere i hvert fald. Men det er simpelthen den sjoveste scene i filmen, den du nævnte, med der, hvor kineseren opdager, at hun bliver taget til fange. Han går jo fuldstændig kold, mens han bare løber og skriger rundt på dækket, altså flere gange rundt på dækket af det skib der. Han får også at vide, at han ikke må komme med, fordi han er bare en kok. Han kan ikke engang få lov til at redeem sig selv, tænkte det også godt. Så sådan rimelig... Lad I mærke til, der var en ting, jeg lagde mærke til her i, det var, at de har samme aftenmørke, som de har i Troll 2. It's getting dark outside. Ja, og så er det bare fuldstændig lyst. Sådan er det, Morten. Sådan er det, og det er sådan nogle små ting, som man kan sidde og hygge sig lidt med. Hvad var det, var? En anden ting, jeg synes, der er så sjovt ved sådan nogle studiefilm som dem her, det er, at det er den reneste jungle, jeg nogensinde har set. Fordi det er tydeligt, at set, de løber rundt på, med nogle potteplanter. Men det er så charmerende. Jeg synes, det er mere tydeligt på skibet. Jo, men det gør ikke noget. Altså, jeg siger ikke det. Jeg synes faktisk, det er en god ting, fordi jeg synes, det er sådan noget, jeg kan sidde og more mig lidt over. Jeg synes, det er sjovt. Fordi det ved jeg ikke. Men de har ikke samme problem, som de har i mange af de andre film, der er sådan meget studiebundne. Altså det der med, at man kan høre ekko nærmest. Nej, det var man ikke. Kan høre, at det giver ekko fra væggene af inde i studiet. Altså, det er skide godt lavet. Altså, den her. Og også det der, man tænker på, hvordan, altså, at de måtte jo opfinde, hvordan at King Kong, han lød, de måtte opfinde, hvordan Godzilla, eller ikke Godzilla, men T-Rex'en lød, og altså de der dyr, hvordan de opfandt, det var lidt ala, de gjorde til Star Wars også, at de fandt på nye lyde til, hvordan TIE Fighter'en skulle lyde, og hvordan Darth Vader'en skulle lyde også, altså. Ja, der kom de der folie-artister sådan rigtig på arbejde her. Ja, i den her i hvert fald, og når man tænker på, at den er fra 33, og det var jo ikke mange år, der var gået inden, eller siden, at der var kommet lyd på film, altså nej. Siden at jazzsinger. Og så når man tænker på, hvor meget at de måtte arbejde på den her, det foregik jo ligesom man ser i nogle af de film, der handler om det gamle Hollywood, det der med, at det var jo ikke ligefrem, at de sad og kunne flytte frem og tilbage på sporene og sådan noget, de måtte jo lave det. Sætte det på film og sådan noget, altså det var det hestearbejde at lave lyd dengang der. Altså lydarbejde, altså jeg synes, lyddesignet på selve King Kong er fuldstændig det er fantastisk. Altså, det kan man ikke gøre bedre, synes jeg ikke, fordi det er bare se, det bliver sådan en ikonisk lyd, ligesom Godzillas lyd, eller Enterprises lyd, eller hvad kan man sige, altså det får bare sådan, eller lydsværet bliver tændt i Star Wars, altså det får sådan sin egen rigtighed på en eller anden måde, så man kan ikke rigtig, det er fuldstændig, ligesom T-Rex'en i Jurassic Park også, altså jeg synes virkelig, det fungerer virkelig godt, man tror på, at det er sådan, den vil lyde, altså det, jeg køber det i hvert fald 100%, men et andet sted, man måske kan sige, at nu snakker om det der med igen, hvis man sådan skal datere den, så kan man sige, at der er rigtig meget brug af Mickey Mousing på lydsporet, det vil sige, at hver gang der er nogen, der går, så lyder det sådan, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum. Altså lyden sådan kommenterer hele tiden. Ja, jeg synes, det er der, hvor det var mest tydeligt, og det var sådan set der, hvor han var en killer, kong. Ja. Der var det med i musikken. Men ellers, så synes jeg ikke, det var så voldsomt. Jeg synes mere sådan en film som Creature from the Black Lagoon, der bliver det næsten for meget med den der Mickey Mouse-musik, fordi at hver gang lige før han dukker op, The Creature, så er der det der, så har han hans tema. Så der er ikke nogen, der bliver overrasket over, når han dukker op på båden. De kan bare lytte efter musikken. Altså ligesom, hvis man er ude på havet, og der kommer en hej, så kan man bare lytte efter, hvornår lytter den. Hvornår er Jaws tema kommet. Man kan jo sige, at Jaws tema er også en form for Mickey Mouse på en eller anden måde. Ja. Ikke? Men her var det bare sådan en helt klassisk... Altså også selve soundtrack er også meget 30-agtig. Altså du er ikke i tvivl om, at du er i 30 med det soundtrack der. Det bliver regnet for et af de allerførste sådan rigtige soundtracks, altså et af de helt rigtige, eller et af de første scores af Max Steiner lavet. Altså det er jo et af Hollywoods første sådan rigtige scores til en film. Ellers så var det jo sådan set mest sådan orkestermusik, at der sådan var under filmene altså. Ja, der er det jo rettet meget til, at så har King Kong, han har et tema, og sådan øen har et tema, og sådan noget også. Altså ligesom John Williams og sådan, de har brugt senere hen. Altså. Ja. Udover... Det er faktisk også mærke til det der med musikken. Altså, jeg ved ikke, om det som I siger, der hedder Mickey Mouse, men der er også på et tidspunkt, der er sådan en mand, der kommer gående, nu kan jeg ikke huske, hvem det er, men han kommer gående, og så stopper han, så stopper musikken også. Og så, ja, det er Mickey Mouse. Ja. Og hvor King Kong, han slås med den der slange inde i hulen, Der er der også sådan musikken, der sådan passer meget til det, der sker på skærmen. Det er der, hvor King Kong lige ved at blive kvalt. Ja. Og kæft, King Kong, altså jeg havde glemt, dengang jeg så filmen, hvor mange King Kong slås sig imod. Ja, han er jo op og slås konstant. Altså han er jo, så er der en slange, der prøver at vikle sig omkring hans hals, eller så er den der pterodactyl der, eller der er T-Rex'en, eller der er mennesker konstant, ikke? Ja, det er rigtigt. Eller fjender konstant, men han er jo også king of the jungle, ikke? Så alle vil jo udfordre ham hele tiden, kan man sige. Udover lydbilledet, eller lydsiden, var jeg faktisk også ret imponeret over, hvad hedder det på den, cinematography, altså den måde, de har staged de forskellige scener, opsætning, hvordan... Scenografien. Ja, også den. Men hvordan de simpelthen har opsat de forskellige billeder, hvordan de underbygger stemningerne og sætter hende op, når hun står der med armene, og vi lige så stille ser, at de indfødte står og kigger ned på hende, og hvordan King Kong kommer ind i billedet. Og sådan. Jeg synes, det er virkelig fantastisk at se. Ikke dermed ikke sagt, at man var dårligere til sådan noget i 33, men det var man jo nok alligevel på en eller anden måde. Men... Man var ikke altid så vild med at skulle finde noget nyt. Altså, sige, altså sådan nogen som Fritz Lang og sådan nogen der, de lærte det jo meget sådan, nyt i 20'erne i Tyskland. Ja. Og så forsøgte de sig med at få det ind i studiesystemet i Hollywood. Mm. Det var ikke altid, det lykkedes så godt. Men jeg synes bare, det er så... Altså, den er virkelig... Altså, det er også noget af det, der gør, at den virkelig holder i dag, fordi jeg synes bare, den er en fornøjelse at se. Der er også så mange ikoniske scener. Nu snakker vi tidligere om den der scene der med toget. Altså der, hvor han stikker hovedet op imellem skinnerne, King Kong også. Altså. Ja. Det er også en ikonisk scene, og den der, de så forsøgte at genskabe i Peter Jacksons, der hvor de sætter op på den der klippeafsats, King Kong og de andre, og der, hvor han står med træstammen, hvor han er ved at vælte dem af alle de der på skibet. Altså, det er sådan nogle billeder, man får ind på nethænden, at man aldrig glemmer igen. Lige meget, hvor gammel man er. Altså. Og der, hvor han tager hende ud af vinduet, det er jo sådan den mest... Altså, det er altså, hvor han er oppe på toppen af Empire State Building og sådan dasker efter de der fly. Ja. Det har jeg jo set 1000 gange, selvom jeg aldrig har set filmen. Altså. Jeg elsker den måde, den sådan lige får fat i, han lige får fat i en af flyene en gang imellem, så vader, og så smadrer han det bare. Det er ligesom sådan nogle fluer, ikke? Men var der andre end mig, der tænkte på, at nu sagde du den der, du sagde, Morten, i scenesættelsen, og det er egentlig faktisk en anden ting, jeg kom til at tænke på, det var det her med, at man bruger rigtig meget dybden i billedet. Man arbejder rigtig meget med forgrund, mellemgrund, baggrund, fordi der er nogle tidspunkter, hvor King Kong faktisk, der er en hånd, der går for baggrunden, og så altså, han interagerer med nogle ting, for eksempel det der oppe på broen, og står på den der bro, og så bliver det værpet ned af hans hånd, ikke? Altså det der med, der får man virkelig illusionen til at leve, ikke? Det der med, at der er også på et tidspunkt nogen, der kaster et spyd fra baggrunden, og så ind i forgrunden, og sådan noget, som fungerer rigtig godt, for det faktisk er en film, tror jeg, og så bliver der kastet et spyd, sådan det ser ud som om, at det kommer faktisk fra baggrunden, der bare er en film. Altså de arbejder rigtig meget med at få det lavet believable ved at arbejde mellem de der elementer, fordi der er jo flere gange, det bare er en film, ikke? Men så alligevel, så også der, hvor den er død, den der, de finder ud i skoven, ikke? Så går de forbi den, men så går de op til den, og så er der alligevel noget af den, der stikker ud, og sådan noget, det er altså ret godt lavet. Jeg synes, det der, når King Kong, netop når han tager fat i den, eller når han vipper dem ned fra broen, så så viser de, at okay, de er til stede i samme scene, de to personer. Det synes jeg fungerer pissegodt. Det var noget af det, hvad hedder Ray Harryhausen, han lavede til perfektion i sine senere film. Altså, ja. Hvor de jo ofte, at det ikke er altid filmen er sådan vanvittigt gode, alle dem, han var med til at lave effekter på, Ray Harryhausen. Men det var jo Ray Harryhausen-film, som han kom med for at se effekterne. Og det der med, ja. han fik blandet forgrund, baggrund og midter og sådan også. Altså, at det virker som om, at de der væsener, især den der scene der med skeletterne for Jason og Argonauterne, altså det er jo også et af skoleeksemplerne på, hvordan man blander effekter med rigtige skuespillere. Altså. Ja. Og det var det, at Bruce Campbell og Sam Raimi, de genskabte i Army of Darkness også. Altså. Men det er vel også det, der fungerer så godt i sådan noget som Jurassic Park, tænker jeg faktisk, ikke? Altså det er jo også det der, hvor øjet kigger ind i bilen, kan I huske det? Ja. Og man ser propillen lukke sig sammen, ikke? Der tænker man sådan, okay, de er til stede i samme rum, de to. Det er ikke bare en eller anden computereffekt. De har faktisk, altså de er til stede, og man kan også se den ånder på ruden og sådan noget. Så det er vigtigt det der med, at det virker som om, at selvom tingen er falsk, eller den er skabt, så skal det virke som om, den har vægt i den virkelige verden på en eller anden måde. Ellers så køber man ikke illusioner. Og det er det, der er lidt af problemet nogle gange med computeranimationer, ikke? At hvor alting bliver computeranimeret, støvet er computeranimeret, og luften er computeranimeret, og ånden er computeranimeret. Og så tror man ikke rigtig på det, vel? Men hvis den kan flytte noget i den virkelige verden, eller den kan interagere med den virkelige verden, så virker illusionen bedre. Så det synes jeg var ret spændende, at de allerede gjorde det den her gang, ikke? Mm. Cool. Skal vi til at runde? Jeg har lige en enkelt ting, at okay. King Kong var jo faktisk den første film, der fik en audiokommentar. Okay. Var det Criterion's? Ja, det var fra Criterion's udgivelse tilbage i 80'erne. Var det deres første laserdisk? Jeg ved ikke, om det var deres første laserdisk, men det var den første laserdisk med, hvad her, det, med audiokommentar i hvert fald. Okay. Den skulle så ikke være særlig god, men den har så den der historiske betydning, at det var den første audiokommentar. Altså. Jeg plejede at høre rigtig mange audiokommentarer, men jeg kom lidt fra det igen, især fordi man ikke kan høre det på farten. Jeg ville ønske lidt, at når de der DVD'er eller Blu-rays, de kom med audiokommentarer, så kunne man downloade det på en MP3 på en eller anden måde, så kunne man tage det med sig, fordi ellers så får man sgu ikke hørt det. Jeg kan i hvert fald ikke. Ja, men det er lidt besværligt, er det ikke det? Nej. Nu er jeg... for en Blu-ray, tror jeg, det er. Nej. Ikke større, en Blu-ray. Jeg har lige købt en Blu-ray-spiller for at rippe alle mine børnenes Blu-rays, og det går faktisk utrolig nemt. Nå, okay. Det kræver noget plads og nogle kræfter, så. Jo. Ja. Nej, jeg smider den bare i, og så har jeg en profil i Handbrake, og så siger jeg bare, gå i gang, og så halv time senere, så siger den, nu er jeg færdig, og så siger jeg, okay. Okay, hvad fylder filerne, så når de kommer ud på den anden side? De fylder mellem 5 og 10 gigabyte. Okay, så det er noget af en reducering. Ja. Ej, ja. Nogle af dem kommer også lidt længere ned. Det kommer an på, om det er tegnefilm. Det er nok mellem 3 og 10, at de har sådan... Ja. Jo mere grain og sådan noget der er, jo mere fylder de. Hvis det er sådan ja. Helt clean cut tegnefilm, så fylder de ikke super meget. Kan du se forskellen så? Kan du se lidt forskel? Altså, jeg har jo ikke haft dem... Jeg har ikke prøvet at smide DVD'en og så rippet op på det store fjernsyn. Jeg har kun set det på computeren på den lille skærm, og der kan jeg ikke se børn er jo fuldstændig ligeglade. Ja, det er det. Når det er til dem, altså det bliver også ribbet i stereo og sådan noget, fordi det ryger alligevel igennem DLNA, så det er fuldstændig vart. Ja. Så men, jeg gør det ikke med min egen endnu. Endnu? På et eller andet tidspunkt gør jeg måske, men det fylder jo noget mere. Jeg gider ikke have så mange 50 gigabyte rips til, ikke? Jeg har godt nok også overvejet at gøre det med alle mine Simpsons-DVD'er, fordi dem kan man ikke rigtig få. Så jeg overvejer at gøre det med, jeg har op til sæson 8 eller sådan noget, dem har jeg overvejet, men det tager jo kraftigt min krig. Nå, men, ja. Men en anden ting, jeg tænkte på... Men, ja, det er også bare for at sige, at audiokommentarer, du kan rigtig nemt rippe et lydspor. Der findes programmer, som gør, at du nemt kan hive et lydspor ud. Og jeg har nemlig også overvejet det, fordi jeg hører tit, der er nogle podcast, ligesom vi selv har gjort, som er kommentarspor. Og jeg kan sagtens lytte til dem uden filmen. Ja, især man skal kende filmen. Altså, det kræver, at man kender filmen. Ja, altså, jo, kende filmen. Det gør ikke noget, at jeg ikke har set den i 5-10 år. Altså, bare jeg ved. Man skal have set filmen på et tidspunkt. Ja. Ja. Men det vil jeg sagtens kunne, og det er faktisk en rigtig god idé. Det kunne jeg sagtens finde på at gøre. Jeg vil i hvert fald anbefale nogle af audiokommentarerne med John Carpenter. De er rigtig gode. Jeg ser dem sammen med, hvor han er sammen med nogen på audiokommentaren med Kurt Russell eller Roddy Piper. Det er rigtig godt. Er der ikke også et på The Thing hvor de sidder og snakker sammen. Jo. Altså dem, at de har lært sammen med Kurt Russell og Carpenter, der har de lavet audiokommentar til. Og man kan godt høre, at de sidder og nyder en lille whisky eller to eller tre undervejs. Men det er rigtig hyggeligt. Og man kan virkelig også godt mærke på dem, at de er venner. Altså det er rigtig hyggeligt og informativ podcast. Audiokommentar. Men er det ikke, man skal høre det der Arnold Total Recall podcast, hvor han bare beskriver alt, hvad der sker på scenen, eller sker i filmen. This is me, I'm going to Mars now. Yes, Det gør han også i Conan the Barbarian, sammen med John Milius. Okay. Det er fantastisk. Han har misforstået, han troede, det er sådan en synstolkning for døve, blinde. Ja, ligesom man kan få på fjernsyn nu også. Jeg vil også gerne, vi er i gang med audiokommentarer, anbefaling, så vil jeg også gerne anbefale alle Finchers audiokommentarer. Han er enormt spændende at høre på. Ridley Scott er enormt spændende at høre på, og Jonathan Demme på Science of Lamps. Jeg ved ikke om audiokommentarer stadig er, men det var en del af DVD'en i hvert fald. Det er rigtig godt. Nå. Den seneste Science of Lamps, der mener de putte det gamle Quaterion audiokommentar på, den med, hvor Jodie Foster også var på. Ja, for det har jeg. Jeg har faktisk den oprindelige Quaterion DVD. Den er åbenbart en penge værd, jeg kunne se. Så, men 10 kroner. Men sådan en som Fincher, han, jeg kan godt lide den, men det er ikke en af mine favoritter, Benjamin Button-filmen. Men den har jeg set, har jeg hørt med audiokommentar på, og det gjorde den faktisk noget bedre at se den på den måde der. Fordi han kommer ind på rigtig mange ting. Den er både teknisk, og den er spændende. Altså han har sådan en god form, når han snakker, selvom Benjamin Button var, 2:40 eller sådan noget. Man er ikke træt af at høre på ham på noget tidspunkt. Han er enormt spændende at lytte til, synes jeg, som instruktør. Han har mange sådan, han er, virker meget intelligent, synes jeg. Men Spielberg er jo berømt for ikke at ville lave audiokommentarer. Det kunne være ret spændende at høre nogle af hans audiokommentarer, synes jeg. Men der kommer ikke nogen fra ham, og det gør Tarantino heller ikke jo altså. Nej. Altså Spielberg er jo også lidt berygte for, at også det der han snakker om, var det David Lean engang, han havde set Lawrence of Arabia sammen med ham tilbage i 70'erne inde på Universal eller et andet sted hjemme med David Lean eller hvad det var, så havde David Lean, han havde faktisk lavet en audiokommentar til Lawrence hele vejen igennem, og Spielberg, han havde sættet hele vejen igennem og bare havde tænkt, hold nu kæft, jeg vil bare se filmen. Og det er jo så også det, at Spielberg, han har det der, altså hvis man ser en film, så skal man se en film. Han kan ikke, de to ting kan ikke få tænkt sammen. Der er så til gengæld rigtig mange af hans DVD'er og Blu-rays, at der er rigtig godt ekstramateriale på med ham, hans faste dokumentarmand, ham Laurent Bussero, eller hvad han hedder, der har lavet de der lange dokumentarer til 1941 og til Jaws og sådan noget også. Altså, de er altid ved at se de lange dokumentarer på hans film. Men det, en anden grund er også, at han vil ikke ødelægge magien ved at se film, siger han. Altså, man får alt at vide om, hvordan det er lavet, fordi at, så synes han, så går magien lidt ud af, fascinationen forsvinder, fordi din egen fortolkning forsvinder, fordi instruktøren har fortalt, hvordan det er. Det kan jeg sagtens se, men samtidig synes jeg også, det kan være rigtig fascinerende at høre de der audiokommentarer. Men en anden ting, jeg tænkte på i forhold til King Kong faktisk, som vi ikke har rundet, det er det her med, at de der gasgranater, som vi introducerede, de er meget effektive. Den skal jo kun have én gasgranater, så er den jo færdig. Mm. Jeg har aldrig brugt igen. Der er aldrig nogen, der overvejer at bruge dem til sidst, i stedet for at skyde ham ned og sætte flyet i gang. Ej, det er svært at kaste en helt op i toppen af Empire State Building. Så skal man godt nok... Du skal da bare flyve tæt på med en gasgranat, og så smide den ned for flyet. Jamen, så skal de først have den ud til en luft. Så ligger den op i flyet, så har de problemer. Ja, nej. Christoph, okay, nej. Godt. Nej. Jamen, så er det bare mig. Jamen, de kunne også gøre det, inden han kravlede op, tænker jeg. Det var også en mulighed. Nej, de kunne bare have nogle gasgranater. De kunne ikke nå at finde det, for det lå nede på skibet, nede på havnen. De kunne have haft nogle gasgranater inden ved den der, men det var det selvfølgelig nok for arrogant. Jeg tror ikke, de tog den med på tømmerfloden, gjorde de det? Jeg tror, de er efterladt på Skull Island. Ja. Nå, det gør, at de er efter... Ja, så skulle de have sejlet hele vejen tilbage til Skull Island, men så på vej op i Empire State Building. En ting, vi lige skal vente, inden at vi afslutter King Kong. Der er meget en ting. Ja, men den er vigtig, faktisk meget vigtig. Nu der laver de der tre sådan mere eller mindre officielle versioner af King Kong. Yep. Hvem er den lækreste Anne? Er det Faye Ray, eller er det Jessica Lange, eller er det Naomi Watts? Jeg hælder mest til Faye Ray, vil jeg sige. Ja. Yeah. Selvom jeg har rigtig gode minder om Jessica Lange i hendes meget afklædte kostume i 76-årige. jeg skal altså se den der, det er ikke så fikse 70 udgave igen, det er Dino De Laurentiis. Ja. Ja. Jeg kan også godt lide Faye Ray. Jeg synes, hun er... Hun er men Naomi Watts, hun er nu også sød. Ja, men jeg synes ikke rigtigt, hun... Helt, altså nu er det, nu, jeg synes ikke helt, hun fungerer i den rolle der. Nej, hun gør det ikke helt til sin egen rolle, det gør hun altså ikke, det er jeg enig i. Men, hun er jo ikke sådan memorable på nogen måde, men hun kæft, for hun skriger meget i Faye Ray. Hun skulle være den der naive blondine-type fra Mulholland Drive, så tror jeg, det har været bedre. Ja. Synes ikke næsten, hun skreg næsten for meget i den her. Hun skriger jo konstant. Ej, det var perfekt. Lige det er perfekt også meningen. Hun er også den originale Scream Queen. Ja, ja, hun bliver jo den originale Scream Queen, ikke? Er hun det? Bliver hun også omtalt som det? Ja, ja, det er hun. Ja. De slukkede faktisk lyset i Empire State Building i 15 minutter, da hun døde. Ja. Eller et par dage efter hun døde, sådan i tribute. Ja, for mindsen. Ja. Det var meningen, hun faktisk skulle have været med i Peter Jacksons en lille cameo, men hun nåede så desværre at dø, inden at de begyndte optagelserne faktisk. Han havde snakket med hende. Det sjove var jo faktisk, at hun døde lige efter, de spurgte hende. Ja, det skulle hun aldrig have gjort. Så han kræftede med nej, Ja. Cirka. Sådan. Skal vi ikke? Jeg bliver nødt til lige at nævne kokosnødderne også, som behøver. Det bliver jeg nødt til at nævne. Det er simpelthen... Det er fantastisk, det der med de der, selvom de er så vilde, og de er så indfødte, og de er så sindssyge native heathen, så alligevel, så skal vi ikke se deres bryster i hvert fald, så hun har de der kokosnødder på, som behøver. Ja, det synes jeg var en ret sjov detalje. Jeg synes også, vi bliver nødt til lige at runde, det er fuldstændig en fantastisk slutning, altså den er nærmest den her setting sidst, der er næsten lige så ikonisk som Casablanca, tænker jeg i hvert fald, det der. Hvad tænker I? Altså tænker I ikke så nærmest, man hører den næsten, inden den kommer, når man sidder og ser filmen? Jeg ved ikke, du kendte nok. Gjorde du ikke det, Marianne? Kendte du ikke sætningen? Jo, jeg tror, jeg kunne huske den nok fra Peter Jacksons. Og så tror jeg også bare, man har hørt den refereret, uden sådan, altså for mit vedkommende, uden at have rigtig vidst, hvad det var fra. Og så lige pludselig så i 2000, Peter Jackson, så var det, når det er det, de mener, når de siger det i alle mulige andre ting. Ja. Så jo, det er helt klart, altså det er sådan en replik, som man kender. Det er sådan en af de store, altså jeg tror næsten, det er sådan en top 10 over de store replikker, ikke? Eller de mest sådan kendte filmreplikker. Vil vi ikke sige det? Den er blandt de store? Jo, den er i hvert fald deroppe af. Det er en af de der ikoniske, at næsten alle de kan, altså. Ja. Og så også nogenlunde citerer korrekt også. Ja, den er heller ikke så lang. Nej. Men det er Beam Me Up Scotty heller ikke. Altså. Man skal bare huske at have det der that ud. Som jeg vil nok citere, at det var Beauty That Killed The Beast, men det er jo faktisk bare Beauty Killed The Beast. Ja. Ja. Nå, Morten, du har noget, vi skal... Nej, men jeg har lige en lille ting. Vi kan blive ved med at finde på ting. Ja, men det her, det er vigtigt. Det er også vigtigt. Okay. Min første indgang til King Kong var faktisk igennem Simpsons. Det ved jeg ikke, om der er nogen af jer, der også havde den indgang. Med King Homer i Treehouse of Horror 3, og der er jo lavet utallige spoofs og spin-offs og alt muligt til den her film, men den kan jeg godt anbefale i hvert fald season, jeg tror det er season 3 af Treehouse of Horror. Treehouse of Horror nummer 3, der er der sådan en King Kong spoof med King Homer, hvor de spørger Burns på et tidspunkt, hvad han har tænkt sig, der skal ske i det her show til sidst, hvor Homer så er fanget. What have you got planned for us? The ape is gonna stand around for 3 hours or so. Og det er også det, man tænker så lidt, når man ser filmen. Fordi hvad er det der show er? En aben bare står derop, og så kommer den ind og tager nogle billeder, og det er så det. Det er også lidt sjovt. Nå, godt, nu er jeg færdig. Nu har jeg ikke mere King Kong. Jeg har lige en ting. Sådan. Beverly Hills Connections. Yes, ja. Sådan. Hvem var med Beverly Hills? Skal vi have med? Skal vi have med? Ja, jeg har ikke nogen. Ah. Det er anden uge i træk. Nu skal vi snart til at se nogen. Det kan kraftedeme ikke passe. Og Anne, du kigger ikke godt nok, der skal strammes op. Du må ind på sådan en 6 degrees og lave en... Var det ikke aben, der var her? Donnas far? Var det ikke aben, der var Donna? Nå ja. Hun har faktisk lige været på Fyn. Tori Spelling, for lige at gå fuld retard. Hun har lige været på Fyn, fordi at hendes hun arbejder sammen med landet fitness-agtigt i Hollywood. Han har en søster, der arbejder på et køkken over i Otterup på Fyn, som han har snakket meget om, sådan et værested for handicappede, er det vist. Og dem har hun været over besøg sammen med hendes mand og hendes familie. Så det var, Tori Spelling har været på Nordfyn i sidste uge. Var du oppe altså, at få en... Nej, for jeg læste det jo først bagefter, så havde jeg været over for en autograf. Ja. Anden slægt. Det var ikke noget, at de havde, de havde fået en journalist ud, men det var ikke noget, der er nogen, der vidste. Og så stod det så også, at et land med Hollywood-berømtheden. Det er måske lidt meget. Men hun har været i Hollywood engang. Hun har set Hollywood-skiltet i hvert fald. Ja. Så er det vist det. Nå, jeg synes, vi skal til at lukke King Kong. Snakken, og så løb hastigt videre, før der er nogen, der finder på en ekstra ting. Næste gang... Nej. Marianne? Psych! Ja, næste gang, Marianne, der har du en god idé. Ja, det er, at i stedet for, at der var en af os, der vælger en film, vi skal se... Mest fordi det var Christoffers tur næste gang, og det gad vi. Jamen det, og det vil man gerne udsætte så lang tid. Yes. Prøv ligesom at... Hvor er det på den konto der? Nå, ja, godt. det er, at vi skal prøve at battle mod hinanden, indbyrdes os fire, ved at vi hver vælger en film, og så skal vores lyttere stemme om, hvorfor en film vi skal snakke om. Mm. Og så må Christoffer have lov til at vælge bagefter. Ja, så, det lyder godt, det lyder godt. Take it away. Så vil du lægge for med dit valg? Ja, jeg kan da godt vise min hånd. Jeg har valgt, nu snakker vi om Tarzan og Jane tidligere, så bliver lidt i den genre. Vi skal tilbage til 1986, en rigtig god 80'er klassiker. Hvor at de to hovedpersoner ender med at blive gift bagefter, og han skal skilles fra sin kone og sådan noget, for at blive gift med hende, hans leading lady i den her film. Okay. Ja, hvad? Det er... Det lyder godt. Der er tre film i serien, og den tredje har jeg ikke set, og toeren er der. Jeg er fuldstændig... Crocodile Dundee. Ja, sådan. Ah, det er fedt. Ah, fuck, det er også en god film. Det er den første, ikke? Er det den første? Ej, bare det ikke er træeren. Træeren? Nej. Jeg tænkte på træeren, bare fordi den har jeg ikke set, så kunne man jo få den, men den skulle simpelthen være så... den er god. Færdig. You call that a podcast? This is a podcast. Fedt. Ej, toren er faktisk også okay. Toren kan jeg jo lide. Men, jeg husker egentlig også toren som udmærket. Cool. Cool. Ja, nu får jeg lyst til at gå ind og stemme på den allerede nu. Ja. Hvordan I kan stemme, det kommer vi lige ind på bagefter. Nu, Christoffer, hvad har du af gode ting? Jamen, nu skal I høre her. Altså, jeg har en bodycop-film, som vi har overset. Mm. En bodycop-film, som hører til i 80'erne, blev lavet i 1990. En bodycop-film, der har Sylvester Stallone og... Ej, moren, nej. Ikke stop, eller min mor skyder. Nej, en bodycop film med action, produceret af, hvad hedder han? Ham der har produceret alle actionfilm. Joel Silver. Ja, Joel Silver, lige præcis, ja. Det er selvfølgelig en bodycop film med Kurt Russell og Sylvester Stallone. Det er Tango and Cash. Yeah. Der er store jeeps, der er kæmpe jeeps, der er, hvad hedder det, håndgranater med digital, hvad hedder det, nedtælling på. Der er sådan nogle håndgranater, man kan sætte. Der er fængselsaction. Der er lasersigte på våbne. Det er så godt. Mm. Tango & Cash. En lidt overset 80'er body perle. Er der ikke også Terry Hatchin med dig? Er hun ikke søsteren, eller er det en anden? Jo, det er hun. Endnu, den får jeg lyst til at gå ind og stemme på. Det vil jeg, det er helt sikkert den, fordi også bare fordi det er en fed film, og jeg glæder mig til at se den igen. Ja. Så stem på den. Og I har måske set Stoppel i Moskva. Nej. Ej, aldrig. Den er jeg sådan lige stille bare gået udenom. Yes. Okay. Nå, det elsker vi, du eller skal jeg? Du må gerne. Jeg må gerne, fordi Christoffers film er jo ingenting i forhold til den film, der kom lige i starten af 90'erne. Også med Jeg ved ikke, hvad det er, Stallone. Men udover Stallone, så er der også en Snipes med der i. Åh, det er også godt. Ej, du, I see your hand. Så jeg tager din tango og kasse og hæver med et stykke Demolition Man. Ja, det gør du godt nok. Woo! Så ja, dem vil jeg personligt stemme på. John Spartan, you are sentenced to 5 credits. Ja, jeg regner mere med at finde en extended udgave, og så finde ud af, hvordan fanden man bruger de der tre seashells der. Ja, men også det der med, hvordan de har sex i fremtiden. Og sådan noget. Ja, ja. None else. Åh, ja, det bliver godt. Så vi skal tilbage til 1910. Nej, skal vi ikke. Den andalusiske hund. Til 78 og se en film med Kirk Douglas og John Cassavetes og den tidligere fru Spielberg, som er instrueret af Brian De Palma. Vi skal se, hvis det bliver den her, I vælger selvfølgelig, så skal vi se The Fury. Fedt. Det er sådan, det ikke bliver den næsten. Ja, det er sådan, det er faktisk en film, jeg kan se det, altså, men tænker, det bliver også fedt at se tænker. Så stem på The Fury. Ja, det bliver de andre film, har vi set, eller har de andre set. Det bliver fedt at se tænker en kasse igen, det glæder mig til. Cool. Nej, det vi regner med at gøre, det er, at vi opretter en almindelig afstemning ind på Facebook, hvis I bruger Facebook, på vores forum derinde, hvor I kan stemme, og ellers så kan I sende os en mail på dignavne@gmail.com eller skriv til os på Twitter eller brevdue, røgsignaler eller ule. Ule er også okay. Og hvis I kan snappe det til Morten, jeg ved, han er meget aktiv. Han er med de unge. Ja. Og Morten, og hvis vi modtager nogle hate mails, så laver vi ligesom de gør i Weekly Planet, så samler vi dem alle sammen, og så laver vi sådan hate, but the hate has an age in it, instead of age. Yes. Jeg får printet alle hate mails ud på t-shirts. Ja, og så sidder vi og læser dem op, ligesom de gør, og kommenterer dem. Det er så fantastisk. Det er det bedste ved det program. Det er sådan. Nå, det er et tidspunkt. Ja. Det var en god idé, Marianne. Ja. Jeg glæder mig fandme til at gense Tango & Cass. Selvom jeg bonget lidt op i præstation med Joel Silver. Det er, for fanden, den skal bare sidde. Det skal være sådan, du kan vække mig om natten, og så skal den sidde. Nå. Godt. Skal vi sige, det var det? Eller har I noget ekstra? Tror jeg. Så ses vi om 14 dage. Morten, trust me and keep your chin up. Tak for aften. Tak for aften. Well.